Radio 1. Wilma Borgman en Winfried Baaiens. Vanuit Den Haag een zeer hartelijk welkom en goedemiddag. En welkom bij NOS Nederland kiest het radiodebat. Aan tafel straks hier direct al de lijsttrekkers van VVD, GroenLinks-PVDA en de PVV. Maar nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Hulporganisaties zijn teleurgesteld over het gesprek dat ze vandaag hadden met leden van het demissionaire kabinet. Ze willen dat Nederland oproept tot een officieel staakt het vuren in Gaza, zodat hulpverlening op gang kan komen. Maar het kabinet wil niet verder gaan dan een oproep tot een pauze van de gevechten. Oxfam Novib vindt dat er gewoon duidelijkheid moet komen. Ik vind dat woordenspel, noem ik het toch maar, of het een pauze of pauzes of wat dan ook is, vind ik heel ingewikkeld. Als de VN zegt dat er een staakt het vuren moet komen, als hulporganisaties zeggen alleen als er echt een flinke periode is dat er niet gebombardeerd wordt, kunnen wij aan de slag. Zet je je daar als regering dan gewoon achter en probeer niet het weer klein te maken, een pauze of kleine pauzes. Nee, het moet gewoon stoppen. Minister Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking denkt dat een pauze een grotere kans van slagen heeft. De aanval van Hamas op 7 oktober op Israël was 100% Palestijns. Dat zegt de leider van de Libanese militante beweging Hezbollah, Hassan Nasrallah, in zijn eerste toespraak sinds het uitbreken van de oorlog. Nasrallah prees de aanval waarbij ruim 1400 mensen om het leven kwamen. Hezbollah steunt Hamas en de vrees bestaat dat de beweging vanuit Libanon Israël zal aanvallen, waardoor de oorlog verder zal escaleren. In Beirut hadden duizenden aanhangers zich verzameld om naar de televisietoespraak te kijken. Daarbij werd enthousiast met geweren in de lucht geschoten. Het is technisch niet mogelijk om de studierente voor studenten die onder het leenstelsel vielen volgend jaar niet te verhogen en te bevriezen op het veel lagere niveau van 2023. Dat schrijft minister Dijkgraaf van Onderwijs aan de Tweede Kamer. Die had hem dat in een motie gevraagd. Aanpassing voor deze specifieke groep vraagt volgens Dijkgraaf om grote veranderingen van de systemen van uitvoeringsinstantie DUO. Dat kan op zijn vroegst in 2026. Daarnaast zou er een wetwijziging nodig zijn en ook dat zou op korte termijn onhaalbaar zijn. Online gokbedrijf Unibet en een ander online casino moeten van de rechter grote geldsommen terugbetalen aan twee gokkers. Tot oktober 2021 was online gokken in Nederland illegaal. Mensen die voor die tijd grote geldbedragen hebben vergokt vinden dat ze dat geld onrechtmatig hebben verloren. Voor speciale gemotoriseerde voertuigen wordt een kenteken verplicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de BSO-bus, de elektrische step en de Segway. Demissionair minister Harbers zegt dat er steeds meer nieuwe voertuigen zijn, dat er maar een deel daarvan goedgekeurd is voor gebruik op de weg. Ondanks extra toezicht zijn er nog altijd veel incidenten met veilige landers in de trein van Zwolle naar Emmen. Er waren dit jaar op het traject al net zoveel incidenten als heel vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om fysiek geweld, bedreigingen en zwartrijden. Tata Steel IJmuiden wordt minder duurzaam dan eerder werd gepresenteerd, omdat de oorspronkelijke plannen te duur werden. Er zal nu minder staal worden gemaakt, minder nieuw staal met behulp van waterstof. Daarnaast wil het bedrijf meer oud ijzer gaan recyclen. De prijs is niet de enige reden voor de aanpassingen, dat zegt de directeur van Tata IJmuiden. De laatste aanpassingen die we gepleegd hebben, die zijn ook gedreven door de risico's van de eerdere plannen die we hadden. Maar toch ook wel heel duidelijk de wens om meer circulair te kunnen gaan werken. Meer schroot te kunnen inzetten. Hè, van 15% naar 30%, een verdubbeling. En we hebben ook veel meer invulling nu gegeven aan de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we schoner gaan werken. Technici bij het bedrijf vrezen voor een lagere kwaliteit van het staal dat Tata nu produceert voor onder meer de auto-industrie. De ondernemingsraad en de vakbonden zijn ook niet enthousiast over de recycleplannen. Demissionair minister Adriaansens heeft twee adviseurs gevraagd om naar alternatieven te kijken voor groen staal. In Marokko zijn dicht bij de hoofdstad Rabat grote archeologische vondsten gedaan. Er zijn onder meer thermale baden en arbeiderswijken opgegraven. Ze zijn vandaag gepresenteerd door het Nationale Instituut voor Archeologische Wetenschappen en Erfgoed van Marokko. Archeologen denken dat de vondsten onderdeel waren van een ooit bruisende havenstad. Ook zijn er stenen gevonden met teksten daarop in het Neopunisch. Die taal dateert van voor de aankomst van de Romeinen in het land. Marokko hoopt dat de opgravingen zullen zorgen voor veel toeristen en wetenschappers in het gebied. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 9 graden. Morgen begint de dag droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt dan maximaal 12 graden. Later die dag opnieuw buien en aan zee een harde wind. Zondag verandert er weinig aan het weer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat zo'n 450 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Rotterdam en op de wegen van Utrecht naar Noord-Brabant. Maar wat ook opvalt is vertraging in het noorden van het land op de A31 van Leeuwarden naar Harlingen. De weg is dicht tussen Dronrijp en Franeker. Er wordt een vrachtwagen geborgen. Die is gisteren in de sloot beland. Het verkeer wordt daar omgeleid. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem is weer vrij na een ongeluk. Er staat nog wel file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo. 20 minuten is de vertraging. Het is ook heel druk bij Goes en dat komt door werkzaamheden. Onder meer de Vlakentunnel in de A58 is dicht. Omrijden kan via de N289. Dat kost je wel ruim een uur extra intussen van Goes naar Putten. Er staat file tussen Goes en Ierseke. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld. Omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is. Namelijk 3 op een schaal van 7. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Winfried Baaiens en Wilma Borgman. Goedemiddag en hartelijk welkom bij het NOS Radiodebat. We zitten in Nieuwspoort in Den Haag met hier 16 lijsttrekkers vanmiddag. De enige afwezige vandaag is Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Die had een verplichting elders. Maar met alle andere partijen praten we over de belangrijkste thema's van deze verkiezingen. En we mogen toch wel zeggen dat het speciale verkiezingen, spannende verkiezingen zijn. En ook verkiezingen zijn die wat sneller kwamen dan we allemaal dachten. En met veel nieuwe mensen. En die gaan zich hier laten horen de komende 2,5 uur. Op het moment dat de spannende laatste weken ingaan voor die verkiezing op 22 november. En de debatten hier aan tafel vanmiddag zullen gaan onder meer over uw portemonnee, over migratie, het klimaat, het vertrouwen dat we hebben in de Haagse politiek en nog veel meer. U volgt dat allemaal natuurlijk op NPO Radio 1, maar u kunt ook meekijken. Dat kan via nws.nl en het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. Dit is NOS Nederland kiest, het radiodebat. We gaan het hebben allereerst over het nieuws waar we allemaal natuurlijk al weken mee bezig zijn. De oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas. En de vraag is aan u drieën straks, wat kunnen we van u verwachten als u misschien in de regering terechtkomt en op een internationaal podium moet gaan opereren? En aangeschoven zijn, dat zien de mensen al die meekijken, maar ik zeg het toch maar eventjes, Dylan Jesselgus van de VVD, Frans Timmermans van GroenLinks PvdA en Geert Wilders van de PVV. Welkom allen. Dank. Ja, Wilma zegt regeren. Toch voor de zekerheid maar even een korte openingsvraag met ook graag een kort antwoord. Ja of nee, u wilt regeren, mevrouw Jesselgus? Ja. Meneer Wilders, wilt u zeker, regeren? Zeker. Zelfs met een uitroepteken, meneer Timmermans. Ik hoef niet eens te vragen bijna. Oké, dat wisten we eigenlijk al, maar nu weten we het zeker. Wilma, jij gaat met dit drietal in gesprek. Ja. Er zitten hier dus drie mogelijke regeringspartijen aan tafel. En daar had ik even moeten wachten, dus ik ga het gewoon nog een keer doen. Er zitten hier dus drie mogelijke regeringspartijen aan tafel. En dat is belangrijk om te weten, want de vraag is toch, wat had u gedaan als u nu verantwoordelijkheid voor het landsbestuur had gedragen? En ik begin bij u, mevrouw Jesselgus. Uw partij, de VVD, stond vanaf het begin nogal... laten we zeggen, onvoorwaardelijk achter Israël. Als u nu kijkt naar de beelden uit Gaza, wat is dan uw reactie daarop? Verandert u dan van mening? Die beelden uit Gaza zijn verschrikkelijk. Die doen denk ik ieder mens pijn om te zien dat onschuldige mensen daar lijden. Dan ga ik terug naar 3-4 weken geleden, 7 oktober... toen er een brute terroristische aanslag plaatsvond in Israël... vanuit Hamas, een terroristische organisatie... waarbij zoveel onschuldige mensen zijn vermoord. Baby's vermoord, vrouwen verkracht, oma's voor de ogen van hun kleinkinderen afgemaakt. Ik sta dus absoluut achter het recht van Israël om zichzelf te verdedigen tegen terreur. En we hebben toen ook aangegeven, en dat zal ook overeind blijven staan... dat dat proportioneel moet gebeuren binnen humanitair oorlogsrecht. En dat is ook de druk die ook eigenlijk vanaf de eerste week... vanuit de internationale gemeenschap, ook vanuit dit kabinet... wordt uitgeoefend, ook op Israël, om te zeggen... neem daar ook je verantwoordelijkheid. We steunen je, maar neem daar ook je verantwoordelijkheid. En maak niet de fout, zoals vind ik echt... dat zeg ik nu tegen onszelf ook in het Westen. En ik ben blij dat we als Nederland daar zuiver in zijn... Hamas is een terroristische organisatie. Maak niet de fout door te denken dat dat op één lijn staat... wat zij doen met een Palestijnse zaak. Die fout moeten we in het Westen niet maken. Maar u heeft het over 7 oktober. Er is nogal wat gebeurd sindsdien. We zien de laatste dagen bijvoorbeeld de aanvallen op Gaza door Israël... waarbij duizenden slachtoffers zijn gevallen inmiddels... zeggen ze althans aan de Palestijnse kant. Verandert dat niet de manier waarop u daarover denkt? Kijk, uiteindelijk is het ontzettend belangrijk dat er humanitaire corridors en pauzes ontstaan om ook de mensen daar te kunnen helpen. Daar hebben we ook geld voor vrijgemaakt en die steun zullen we blijven geven richting de onschuldige mensen in Gaza. Op het moment dat je zou zeggen, Israël heeft het recht niet meer om zichzelf te verdedigen, dan denk ik dat je voorbij gaat aan het risico wat daarna nog meer gaat komen. Hamas ziet dat, Hezbollah ziet dat, Israël is omringd door terroristische organisaties. En dit zijn geen organisaties die, en hoe cru dat die stoppen ook niet bij Israël. Hun doel is het vernietigen van Israël en het Joodse leven. En daarna zullen ze doorgaan richting het Westen. Dus doen alsof dat niet bestaat. Denk ik dat dat ook een hele grote fout zou zijn... waarbij nog veel meer onschuldige burgers zullen sterven. Meneer Timmermans, er zitten twee kanten aan. Doen alsof dat niet bestaat is fout. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind in ieder geval dat inmiddels het hoog tijd is voor een staakt het vuren. En ik was ook wel teleurgesteld... dat het kabinet in VN-verband niet instemde met de resolutie... die daarvoor is ingediend in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Andere Europese landen hebben dat wel gesteund, zoals Frankrijk en België. En ik had graag gezien dat Nederland dat ook gedaan had. Er wonen 2 miljoen mensen in Gaza. Schattingen zijn dat er ongeveer 30.000 activisten voor Hamas zijn... die moeten buiten de orde worden geplaatst. Daar is geen toekomst... en terroristen... er is geen enkele toekomst voor Hamas in welke oplossing van het conflict. En Israël heeft het volste recht Hamas uit te schakelen. Maar zo langzamerhand is wel de vraag... moeten daar 2 miljoen mensen zo voor lijden? En ik vind van niet. Ik vind dat het tijd is voor een staakt het vuren. Dat het ook tijd is dat de internationale gemeenschap... een grotere verantwoordelijkheid neemt. En ik zeg dat omdat je van Israël een land in totale shock... en de veroordeling van wat er op 7 oktober, die pogrom, is gebeurd... verdeelt ons niet aan deze tafel. Die veroordeling die is van ons alle drie precies hetzelfde. Maar je kan niet verwachten van Israëli's op dit moment... nog van Palestijnen, dat ze de positie van de ander zien. Maar je kan wel van de internationale gemeenschap verwachten... dat die zich voorbereidt op het vinden van ook een lange termijn oplossing. En dat zie ik nog onvoldoende gebeuren op dit moment. Want als ik goed naar u luister, dan zegt u eigenlijk... wat daar nu gebeurt is niet meer proportioneel. Nee, dat is op geen enkele manier nog als proportioneel te kenschetsen. En bovendien, nou even afgezien van de humanitaire ellende... die daar nu veroorzaakt wordt... ik ben er ten diepste van overtuigd dat dit ook Israël niet helpt... om een lange termijn oplossing te vinden. Je creëert alleen nog maar meer haat... Het is een cadeau aan Hamas als je doorgaat zonder voorzichtiger te zijn met deze acties. En ik denk dat dat niet iets is wat je van de Israëli op dit moment kunt verwachten. Ik zou waarschijnlijk ook niet zo kunnen denken als mij en ons land dit was overkomen. Maar de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap gaat iets verder. En daar vind ik dat het benadrukken, het proberen te overtuigen van Israël om nu echt een staakt het vuren te hanteren, heel belangrijk is. Meneer Wilders, zou u daar ook een verantwoordelijkheid in zien? Het overtuigen van Israël dat ze misschien toch een andere manier moeten zoeken? Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het stuitend vind dat mijn collega Timmermans over Israël praat met het in één woord noemt, dat ze dan alleen maar meer haat oproepen. Kijk, Israël voert een existentiële strijd. Dat kunnen wij ons allemaal niet realiseren. Wij weten niet wat dat is, maar dat betekent dat het land en het Joodse volk in Israël om zijn bestaan vecht. Zij hebben niet aangevallen, zij zijn aangevallen. En er is een massamoord op ze gepleegd. En ik vind dat ze, dat vinden volgens mij alle drie hier, dat ze hard moeten terugslaan. En volgens mij gebeurt dat wel proportioneel. Dat is het verschil wat ons en de Israëli's, ons onderscheidt van terroristen als Hamas, dat wij van het leven houden en zij van de dood. En ik ken geen Israëli, geen militair en geen politici, en ik ken er veel, die niet zelf ook intrinsiek willen, zoals ieder normaal mens wil, dat er zoveel mogelijk burgerslachtoffers worden vermeden. Maar je kan geen oorlog voeren zonder een oorlog te voeren. Dus je zal als Hamas bijvoorbeeld zichzelf in vluchtelingenkampen, leiders van Hamas verschuilt en je wil die uitschakelen, dan is er één alternatief. Of je doet niks, of je doet wel wat en je neemt een risico. Maar dat gebeurt op de meest proportionele wijze. En nogmaals, als ik minister-president zou zijn, zou ik niet praten over internationaal recht. Nogmaals, we hebben hier over een land wat net als ons de liefde voor het leven en het bestaan van zijn volk heeft. Maar ik zou dan voluit de steun voor Israël iedere dag opnieuw benadrukken. Punt. No matter what. Ja. Sorry? Er zijn geen grenzen dan? Natuurlijk zijn er grenzen. Maar nogmaals, we doen nu net alsof Israël gelijk te stellen is met Hamas. Dat zijn ze niet. Het is een democratie. Zij willen niet. Geen enkele Israëli wil dat er onnodig burgerslachtoffers vallen. Maar zij moeten, de terroristen van Hamas, moeten ze uitschakelen. En dat zullen ze moeten doen. En iemand zei het net al, volgens mij mevrouw Jisselgus, het is niet alleen Hamas. We hebben de Islamitische Jihad, we hebben Hezbollah, we hebben Iraanse facties in Syrië. We hebben overal om hun heen zijn mensen die niet alleen oorlog willen, maar die vinden, net als helaas hier in Nederland, dat de Palestina van de rivier tot de zee moet worden bevrijd. Met andere woorden, dat Israël en het Joodse volk moet verdwijnen. En als we ergens achter moeten staan, dan is het achter Israël die dit niet verdient. Mevrouw Jesselgus? En als je dan vervolgens zegt, er moet een staakt het vuren komen, dan zeg je tegen al die terroristische organisaties waar Israël door omringd is, dan geef je als internationale gemeenschap een signaal af, Israël, je staat alleen, je kunt jezelf niet meer verdedigen. En dat is ook de reden waarom ook zoveel andere Europese landen en wereldwijd andere landen ook tegen die resolutie hebben gestemd. Omdat daarin die balans in ontbrak. Ja, humanitaire corridors, pauzes om die hulp daar te bereiken. Maar ook, en we hebben het niet eens daar nog over gehad, de gegijzelden die er nog zijn. Ook het veroordelen van de terreurdaad van Hamas, wat een terroristische organisatie is en zich sowieso nergens aan vasthoudt. En het meest cynische is, Hamas wist dat dit zou gebeuren op 7 oktober. Die wisten dat Israël zou terugslaan. En dat zij nu hun eigen burgers als schild gebruiken tegenover Israël, dat is het cynische. Waar je ook in de internationale gemeenschap, vind ik, veel te weinig over hoort. En uiteindelijk zien we dat wat daar gebeurt hier in onze samenleving wordt vertaald. En waardoor Joodse Nederlanders zich zo onveilig voelen. En dat is onze primaire verantwoordelijkheid. Daarnaast om te zorgen dat zij dat niet meenemen. Hou nog even deze gedachte vast. Want houd het even vast voor zometeen, meneer Timmermans. Ik zag u al uw vinger opsteken heel goed, maar die komt zo. Okay. Ik hoorde meneer Wilders zeggen, als ik minister-president zou zijn, na de verkiezingen krijgen we na 13 en misschien wel 14 jaar een nieuwe premier. Wat moet hij kunnen? Met die vraag, ook wel relevant voor de heren en dames hier aan tafel, ging onze verslaggever Danny Simons op pad. Ja, dat vind ik zo lastig, ja. Verbinden, hoorde ik uw man zeggen. Ja, nou ja, dan, dat klopt natuurlijk ook wel. Zijn er op dit moment veel tegenstellingen? Nou ja, het is natuurlijk logisch dat je tegenstellingen hebt, anders had je ook niet zoveel partijen. En hij mag voor mij of zij die goed luisteren. Dat is heel belangrijk. Iemand die goed luistert naar het volk, het gebeurt te weinig nog. Ja. Wel algemeen voor iedereen even gelijk aan denken, hè? Niet alleen onder tafel gaan doen dingetjes. En vervolgens ook dat hij op kan treden naar het buitenland. Ook in deze Israëlzaak op dit moment. Is het belangrijk dat we een goede premier hebben die weet waar hij voor staat. Iemand die vertrouwen uitstraalt. Wat houdt dat in, vertrouwen uitstralen? Ziet u dat in de blik? Ik weet niet of jij Kok nog kent. Jazeker. Graag het woord aan de minister-president. Ja, dat is even wennen. Ja. Nou, die straalde vertrouwen uit. Als hij iets zei, dan geloofde ik hem. En heeft u nog een idee? Moet het een man of een vrouw zijn? Een jongen, een ouder, iemand? Het interesseert me geen bal, nee. Het interesseert me echt helemaal niks. U wilde reet zeggen, hè? Ja. Ik denk dat het niet uitmaakt of het een man of een vrouw is, wat mij betreft. En het moet iemand van statuur zijn. En tegelijkertijd realiseer ik me dan dat dat elementen zijn die je bij definitie niet al bij een jong iemand zou kunnen vinden, eerlijk gezegd. En toch denk ik om zeg maar een nieuwe bestuurscultuur vorm en inhoud te geven, dat je eigenlijk wel bij jonge mensen terecht moet komen om dat in gang te zetten. Moet het dan een vrouw zijn? Moet het een vrouw zou ik wel prettig vinden een keer, hè? Ja, bent u klaar met die mannen? Nee, ik ben niet klaar met de mannen. In het torentje wel? In het torentje wel, ja. Mag nou wel eens even een vrouw zijn, ja. Ja, dat zijn belangrijke woorden die wij in dit fragmentje van De Straat hebben gehoord. Het gaat over verbinden, het gaat over vertrouwen uitstralen, goed luisteren. Over goed luisteren gesproken, meneer Timmermans, u mocht nog even reageren op wat hiervoor dit fragment... Ja. Even heel kort, alstublieft, want daarna wil ik toch echt hebben over deze woorden. Het enige wat ik wilde zeggen, ik hoorde mevrouw Jesselguus zeggen dat als je voor die resolutie hebt gestemd, dat je Israël dan in de steek laat. Er zijn weinig landen die Israël meer steunen dan op dit moment landen als Frankrijk. En die hebben gewoon voor deze... U had net al gezegd dat u daar teleurgesteld over was. En ik was teleurgesteld dat de Nederlandse regering niet dezelfde positie als president Macron innam. Nou ja, even naar mevrouw Jisselgus, met alle respect. Zij zei, vervolgens gebeurt dat ook in Europa. En dat zien we. We zien honderdduizenden mensen in alle steden met de meest foute vlaggen en de meest verschillende joden, haat, antisemitische teksten demonstreren. En het is wel, wou ik graag zeggen, de partij van haar die mensen de afgelopen jaren hier heeft binnengehaald. Dus het was beter geweest als u er eerder aan had gedacht dan nu vandaag hier aan tafel. Ik denk dat we daar straks nog verder over praten. Want wat ik nog wel even wilde bespreken was wat we net in dat korte fragmentje hoorden. De eigenschappen die een nieuwe premier moet hebben: luisteren, vertrouwen uitstralen, verbinden. Ik hoorde net van u alle drie dat u graag mee wilt doen in een nieuwe regering. Ik hoorde net ook, het moet een vrouw zijn. Dat is in ieder geval iets waar u aan voldoet, mevrouw Jesselgus. Maar welke andere eigenschappen hebt u nog niet? Wat zou u nog moeten leren? Wat zou ik nog moeten leren? Uiteindelijk denk ik dat het, en deze campagne is gericht ook op de verschillen tussen de partijen ook laten zien. Er valt wat te kiezen. Het is ook bij heel veel partijen een nieuw hoofdstuk. Maar uiteindelijk is het ook heel belangrijk dat een premier kan verbinden. En ik denk dat ik dat goed kan. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld mijn voorganger als partijleider, Mark Rutte, die is daar natuurlijk ontzettend goed in. Daar zou u nog wat meer in willen leren? Nou, ik denk dat de uitdaging wordt voor wie ook op die stoel gaat zitten, met zoveel nieuwe partijen en uiteindelijk zoveel nieuwe leiders, dat weer bij elkaar brengen. Dat zal echt een belangrijke uitdaging zijn. En die zie ik ook als een hele belangrijke uitdaging, ook voor mijzelf, in welke rol dan ook. Meneer Wilders, u zei net, overal in de landen om ons heen zien we mensen die tegenover elkaar staan. Wat zou u meebrengen om ervoor te zorgen dat conflict niet in Nederland wordt geïmporteerd, wat zich nu in het Midden-Oosten afspeelt? Nou, ik zou in ieder geval niet meer van die mensen in Nederland importeren. En ik zou ervoor zorgen dat iedereen... Maar het gaat ook over verbinden. Wat zou u doen om te verbinden? Ik wil absoluut niet met dat soort mensen verbinden die op straat de meest antisemitische, jodenhaatachtige teksten met de foute Hamas of Shahada-vlaggen zwaaien. Dus ik zou ervoor zorgen dat die mensen niet op straat zouden mogen demonstreren. Dat als ze, op het moment dat ze de wet overtreden, dat ze worden vastgezet of het land uitgezet. Ik denk dat dat ook verbinden is. Je moet verbinden met de mensen die met jou samen het land willen grootmaken. En mensen die niet met ons land hebben, die laten zien dat ze de afkeer voor Israël en het Joodse volk, dat in hun genen zit. Die hebben hier wat mij betreft niets te zoeken. En daar wil ik ook absoluut niet mee verbinden. Meneer Timmermans, is iets als luisteren, is dat iets, een woord dat bij u past? Ja, zeker. Ik heb niet de indruk dat de heer Wilders de afgelopen 20 jaar van verbinden zijn businessmodel heeft gemaakt. Dat wil ik wel, dat ons businessmodel is. Want ik vind ook dat mensen die zich betrokken voelen bij het leed van de Palestijnen en daar uiting aan willen geven in Nederland, binnen de grenzen van de wet, dat ben ik wel met Wilders eens, daar moet ruimte voor zijn en daar moet ook begrip voor zijn. Wat wij moeten doen als samenleving, en ik vind zeker de politiek moet daarin het voorbeeld geven, is inleving tonen. Dus je inleven in de positie van de ander. Dat kan je op dit moment niet van de Israëli vragen, nog van de Palestijnen. Maar van ons in deze samenleving toch wel. Wij moeten hier toch echt de boel bij elkaar houden. Dat is onze voornaamste taak in tijden van grote internationale spanningen. Ik hoor u zeggen, een voorbeeldfunctie voor politici. Ik denk dat we u daar de komende 2,5 uur heel graag aan houden. Oké. Dank u wel. Ja, we hebben gesprekken aan tafel, maar we zetten ook lijsttrekkers tegenover elkaar. Dat gebeurt nu as we speak, een één-op-één debat. Ik sta nu bij Volt-lijsttrekker Laurens Dassen en SGP-lijsttrekker Christoffer. Welkom beiden. Wij praten door over Israël en Gaza. En ik wil meteen met u beginnen, meneer Stoffer van SGP. Uw partij kwam met een motie waarin u nu de regering verzocht haar steun uit te spreken voor het Israëlische recht op zelfverdediging. Dat haalde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Is uw steun onvoorwaardelijk aan Israël? Jazeker. En onveranderd ook? En onveranderd. Het werd net al even besproken, ook na het zien van alle beelden. Jazeker. Ja? 7 oktober, dat was een verschrikkelijke aanleiding waarbij Hamas onschuldige burgers in Israël zomaar heeft vermoord, verkracht, verbrand en ga zo maar door. Dat is de aanleiding. En ja, al het andere wat erna gekomen is, is naar aanleiding van die vreselijke gebeurtenis. Had Hamas dat niet gedaan, dan was het nu gewoon rustig geweest in Israël. Ja, meneer Dassen, u stemde als een van de weinige partijen tegen die motie. Waarom? Nou kijk, natuurlijk, de gebeurtenissen zijn op dit moment verschrikkelijk. En de veroordeling ten opzichte van Hamas is meer dan nodig. Maar op dit moment moeten we ook zorgen dat verdere escalatie stopt. We moeten veel harder, de internationale gemeenschap moet zich uitspreken voor een staakt het vuren. Want op dit moment zijn er 2 miljoen mensen die tekort hebben aan water, aan brandstof, aan voedsel. Realiseer je dat onder die 2 miljoen mensen dat er 50.000 vrouwen zijn die op dit moment zwanger zijn, waarvan 5500 komende maand gaan bevallen. Dat is haast onmogelijk als je kijkt de situatie waar Gaza op dit moment in zit. En wat wij willen is dat de internationale gemeenschap zich harder uit gaat spreken voor humanitaire hulp. Dat die snel op gang komt, want het is er veel te weinig. Ziektes liggen op de loer. Maar ook dat we zorgen dat er een staakt het vuren komt. En dat we als internationale gemeenschap onze verantwoordelijkheid gaan dragen door ook te zorgen dat we een vredesmissie daar neerzetten. Want het wantrouwen is op dit moment zo groot dat we ook moeten interveneren om te zorgen dat het niet verder escaleert. Meneer Stoffer, moet Nederland daar een rol in spelen? Nou kijk, dat is de vraag waar we een rol in moeten spelen. Maar als we even militair en dergelijke kijken, dan zijn wij een dwerg ten opzichte van Israël. Maar meneer Dassen heeft het over de humanitaire situatie. Een staakt het vuren. Zou Nederland daartoe moeten oproepen wat u betreft? Nee, kijk, als Israël echt hard had geslagen, hadden ze op 8, 9 oktober direct heel Gaza plat gewalst. Dat hebben ze niet gedaan. Maar dat zijn ze kijken heel. En wij staan als internationale gemeenschap bij te kijken. Dat hebben ze heel rustig gekeken. Ze geven ook de kans aan mensen om weg te gaan. Wat doet Hamas? Die gebruikt mensen gewoon als menselijk schild. Het meest beroerde wat Palestijnen hebben is hun politieke leiding. Hamas, terroristen. Verschrikkelijk. En natuurlijk, als we iets kunnen doen om Palestijnen, want er zitten genoeg Palestijnen die het ook heel zwaar en moeilijk hebben, dat onderken ik ten volle en ten zeerste. Als dat wat kan, dan kan dat. Maar Israël heeft daar oog voor. Alleen wat je niet kunt verwachten is dat als Hamas ze maar blijft gebruiken hun eigen burgers als menselijk schild, dat Israël denkt van ja, nou dan laat het maar gebeuren. En straks zijn onze burgers weer aan de beurt. Meneer Dassen, even een vraag voor u. Demissionair premier Rutte ging naar Netanyahu. Dat hebben we allemaal gezien. En zo bijna elke Europese regeringsleider. Wat vond u ervan? Nou, ik denk dat dit ook de zwakte van de Europese Unie blootlegt. De heer Timmermans had het net over de resolutie die Nederland niet gesteund heeft, daar onthouding van had. Sommige Europese landen hebben voorgestemd, andere hebben zich onthouden, andere hebben tegengestemd. En dat toont aan dat de Europese Unie op dit moment niet met één stem in de wereld spreekt. Dus? En dat is precies de zwakte. Dus we moeten toewerken naar een gemeenschappelijk defensie- en buitenlandbeleid met uiteindelijk één Europese minister van Buitenlandse Zaken die namens de Europese Unie spreekt. Want op dit moment staat de Europese Unie aan de zijkant en maakt het helemaal niks. Meneer Stoffer, ik hoor u zuchten volgens mij bij de gedachte alleen al dat er een Europees regerings- of zelfs defensiebeleid zou moeten zijn. Nou, ik zucht er niet bij, maar ik ben het er compleet niet mee eens. Als er één kenmerk is van een land, is het dat je je eigen leger hebt en ook weet wat de mensen vanuit jouw defensie, waar die naartoe gaan, waar ze ingezet worden. Dus nee, absoluut niet. Ik wil dat Nederland een zelfstandig, soeverein land blijft, wat goed samenwerkt met andere landen in Europa, op het gebied van handel, op het gebied van veiligheid. Maar niet dat ergens iemand in die Brusselse of Straatsburgse toren zit en namens ons allemaal daar spreekt. Nee, dit parlement gaat over haar eigen beleid, over haar eigen inzet, over haar eigen defensie. Meneer Dassen? Nou ja, we hebben het over internationale veiligheid. En de wereld is in een heel rap tempo aan het veranderen. De op Amerikaans gestoelde wereldorde, die is er niet meer. China komt op, Rusland, ze ondermijnen de Europese samenwerking. Daar zijn ze actief mee bezig. Dan moeten wij ons als Europeanen, moeten we onszelf verenigen. Kijk naar de oorlog op het Europese continent, in Oekraïne. Rusland is dat land binnengevallen. Zij gaan niet stoppen. Dus wij moeten Oekraïne kosten wat het kost blijven steunen. Maar voor die steun zijn we nu volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Stel je voor dat Trump over een jaar weer herkozen gaat worden. Dat betekent dat wij afhankelijk zijn voor onze veiligheid in Europa van Donald Trump. Ik wil daar niet op gokken. Dat betekent dat we als Europa moeten gaan investeren in onze eigen veiligheid. Dat betekent gemeenschappelijke inkoop, maar ook toewerken naar een Europese defensieindustrie en een Europese krijgsmacht. Want alleen dan kunnen we zorgen dat er een sterk en onafhankelijk Europa is wat zich staande kan houden in deze wereld. Heel kort slotwoord voor meneer Stoffer. Ja, kijk, één ding is mooi. Volgen en SGP zijn samen bezig met de wet die de SGP heeft gemaakt om de Nederlandse defensie op peil te brengen. Mm-hmm. Want ik ben het eens dat we niet moeten teren op de zak van de Verenigde Staten. Dat doen die burgers daar betalen onze veiligheid. Dat we samenwerken op defensiegebied in Europa, heel goed. Binnen NAVO-verband zeg ik daarbij. En dat we ook samen wat aan inkomen daar kunnen doen, prima. Mm-hmm. Maar ik wil echt een eigen zelfstandig, volledig uitgeruste krijgsmacht hier in Nederland. Duidelijk. Zo komt u toch nog een beetje samen aan het eind van dit kleine debatje. We spraken met de SGP, meneer Stoffer, en Volt Laurens Dassen. Dank u beiden. Straks na 17:30 zit hier aan deze tafel in Nieuwsport Rob Jetten van D66, Henri Bontebal van het CDA en Lilian Marijnissen van de SP. En zij gaan praten over het onderwerp dat voor veel kiezers het belangrijkste is, namelijk uw portemonnee. Dat is dan €329,95. Ik heb gewoon afgerekend. Eindhoven, ik heb gewoon jankend staan pinnen. Druk er maar op ja. NPO Radio 1. Ja, en daarmee is het 17:30 geweest. Het nieuws nu met Ismaël de Bruin. Hulporganisaties zijn teleurgesteld over het gesprek dat ze vandaag hadden met leden van het demissionaire kabinet. Ze willen dat Nederland oproept tot een officieel staakt het vuren in Gaza, zodat hulpverlening op gang kan komen. Maar het kabinet wil niet verder gaan dan een oproep tot een pauze van de gevechten. De politie heeft 6 verdachten aangehouden voor drugstransporten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden daarmee tientallen miljoenen euro's hebben verdiend. De verdachten zouden onder meer cocaïne en heroïne hebben geïmporteerd en vanuit Nederland verder hebben gesmokkeld. Tata Steel IJmuiden wordt minder duurzaam dan eerder werd gepresenteerd, omdat de oorspronkelijke plannen te duur werden. Er zal nu minder nieuw staal worden gemaakt met behulp van waterstof. Daarnaast wil het bedrijf meer oud ijzer gaan recyclen. Het is technisch niet mogelijk om de studierente voor studenten die onder het leenstelsel vielen volgend jaar niet te verhogen en te bevriezen op het veel lagere niveau van 2023. Dat schrijft minister Dijkgraaf van Onderwijs aan de Tweede Kamer. Aanpassing voor deze groep vraagt volgens Dijkgraaf om grote veranderingen van de systemen van uitvoeringsorganisatie DUO. Het weer dan nog, Marco Verhoef. Met een aantal buien. Het zijn er niet zo heel veel meer, maar ze komen wel voornamelijk in het noordwesten voor. Elders hebben we meer opklaring, dat beeld houden we vannacht. Met minimumtemperaturen van 1 graad of 8. Morgen dan in het noordoosten eerst een beetje zon. Dan trekt er een regengebied van het zuidwesten uit over het land. En laat op de dag klaart het in Zeeland weer wat op. Middagtemperatuur 10 graden slechts en een matige tot krachtige zuidelijke wind. Voor zondag een flink aantal buien op het programma. Tussendoor een klein beetje zon. Later op de dag iets meer, vooral in het westen. En dan wordt het ook wat vaker droog, 12 graden. En volgende week blijft het wisselvallig. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, Bianca Damink. Er staan vooral lange files in de regio Rotterdam. Zo heb je op de A16 van Rotterdam naar Breda een 30 minuten vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het oponthoud ook een 30 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. Wat verder opvalt is de A50 Apeldoorn richting Os. Het is druk tussen de afrit Schaarsbergen en Heteren. Ook daar is de vertraging een 30 minuten. Verder is de A326 van Nijmegen naar Ravenstein dicht na een ongeluk bij knooppunt Bankhoef. Het verkeer wordt daar omgeleid. En je hebt ruim een uur vertraging op de N289 vanuit Goes. Er staat een lange file tussen Goes en Ierseke. Vertraging is meer dan een uur omdat de A58 dicht is vanwege werkzaamheden bij de Vlakentunnel. NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Wilma Borgman en Winfried Baaiens. Welkom terug bij het radiodebat in Nieuwsport in Den Haag. Nu het thema toch wel van deze verkiezingen voor bijna alle partijen. Ineens zouden we kunnen zeggen de bestaanszekerheid. Stijgende prijzen van energie tot de boodschappen. Ja, en over die prijzen gesproken, Rob Jetten van D66, Henri Bontebal van het CDA, Lilian Marijnissen van de SP. Ik heb één vraag voor jullie alle drie. Bij het boodschappen doen, van welke prijs in de supermarkt zijn jullie onlangs nog heel erg geschrokken, mevrouw Marijnissen? Oh jeetje, nou sowieso als je afrekent. Ja, vind ik. Zeker. Maar sowieso als je afrekent, ik denk elke keer, hoe kan het nou? Ik heb niet zoveel en het is een bedrag waarvan ik voorheen toch veel meer kocht. Dus ja, zoveel producten eigenlijk. Meneer Bontebal? Het heel eerlijke antwoord is dat ik de afgelopen weken niet naar de supermarkt ben geweest. Omdat ik gewoon zo druk met de campagne was. Dat ik ook gewoon vaak niet thuis was. Dus ik heb schaamteloos gewoon even een paar weken geen boodschappen gedaan. Ook wel lekker. Meneer Jetten wel misschien? Ja, ik koop mijn brood en mijn eieren altijd bij de boerderijwinkel en de automaat. En daar is de prijs eigenlijk de laatste tijd redelijk oké gebleven. Dus ik zou zeggen, koop lokaal. Ja, toch een van de belangrijkste zorgen van de luisteraar, weten wij. En daarom gaan we het erover hebben met deze lijsttrekkers. Mevrouw Marijnissen van de SP, we beginnen bij u. Ere wie ere toekomt, dit was en is eigenlijk nog steeds uw thema. Maar ja, goed nieuws. Iedereen heeft het er nu over. U bent niet meer nodig. Nou, ik vrees van wel. Ik ben het met u eens. Het is goed nieuws dat meer partijen nu inzien dat het feit dat zoveel mensen in Nederland de rekening niet meer kunnen betalen, terwijl tegelijkertijd de winsten van grote bedrijven afgelopen jaar bijna 400 miljard waren. Het aantal miljardairs in Nederland groeit. Ja, dat niet kan. Dus ik ben daar heel blij mee. Mijn zorg is dat het niet automatisch goed komt. En dat het misschien toch ook wel hele mooie verkiezingsbeloftes blijken te zijn. Ik zit hier aan tafel met twee heren waarvan ik even heb gekeken bij drie hele concrete dingen als het gaat over bestaanszekerheid. Hoe hebben zij gestemd op onze moties? Dan gaat het over de zorg dichtbij, ziekenhuizen openhouden. Helaas CDA en D66 tegen. Dan gaat het over de huren bevriezen. Toch wel prettig in deze tijd van hoge kosten. D66 heeft het zelfs in de stemwijzer staan. Maar helaas, onze motie werd weggestemd. En dan gaat het over het verhogen van het minimumloon naar 16 euro. Ja, als je echt wat wilt doen aan bestaanszekerheid. Helaas CDA en D66 tegen. Dus ja, ik denk een grote SP is de beste garantie dat het dan ook echt goed komt. Dat er echt wat gaat veranderen. Okay, genoeg om te reageren. Meneer Bontebal. Kijk, bestaanszekerheid. U mag er eentje kiezen van de verwijten. Misschien eerst even over bestaanszekerheid. Kijk, bestaanszekerheid is datgene waar je 's nachts wakker van ligt. En dat is meer dan alleen inkomen. Ja, inkomen is denk ik een belangrijk deel. Maar het gaat ook over jongeren die geen toegang tot de woningmarkt kunnen hebben. Of mensen die geen toegang tot de zorg hebben. Of mensen die geen vaste baan hebben. Dus dat zijn ook allemaal bestanddelen van bestaanszekerheid. En waarom stemde u dan tegen die moties van de SP? Ja, en dat is nou een leuk Den Haags trucje. Dat je dan moties willekeurig uit alle debatten pakt en dan niet de context schetst. En dat volgens mij moeten we dat niet doen. Anders gaan we drie kwartier over emotie praten. Want er zit vaak een hele redenering achter waarom je voor of tegen stemt. Nou, kijk, de context punt is dat wij heel eenvoudig, mag ik hoor. Namelijk gewoon de huren bevriezen, wat we vorig jaar ook hebben. Kijk, wij maken politieke keuzes, allemaal. Hè, en dan kiezen we een focus. En wij zeggen, als je naar bestaanszekerheid kijkt, dan zie je met name gezinnen op dit moment heel erg onder druk staan. Die spitsuur van het leven, veel te doen. Twee inkomens vaak, niet altijd. Maar je moet ook de kinderen naar de sportschool brengen en wellicht naar muziekles. Als het met gezinnen goed gaat, dan gaat het met de samenleving goed. Dus wij kiezen er in ons pakket voor, in ons pakket voor bestaanszekerheid, om met name het gezin centraal te stellen. U wilt ook een ministerie voor gezinnen? Ja, maar dat is niet alleen. Dus minister van Gezin, we hebben iets gezegd over het gezin in de grondweg. Maar belangrijk is dat wij de kinderbijslag fors willen verhogen. Het kindgebonden budget, maar ook bijvoorbeeld kinderopvang bijna gratis willen maken. Okay. En tegelijkertijd ben ik het wel met mevrouw Marijnissen eens. We zullen ook de druk op de lasten voor arbeid ook moeten verlagen. En dat betekent dus ook dat we iets meer van de vermogenden moeten gaan vragen. Het algemeen van mevrouw Marijnissen is natuurlijk dat deze twee partijen, behalve de SP, meegedaan hebben aan beleid waardoor mensen nu in de problemen zijn gekomen. Meneer Jetten, even reageren. We zijn van dezelfde generatie, maar dit vind ik het typische negativisme van mevrouw Marijnissen. Ik zou kijken, hoe kunnen deze drie partijen die hier nu aan tafel zitten samenwerken om de juiste dingen te doen voor de mensen? We hebben de afgelopen periode het minimumloon al met 10% verhoogd. De salarissen voor leraren verbeterd, de salarissen voor verpleegkundigen verbeterd. En gelukkig zeggen deze drie partijen, er moet nog meer gebeuren. D66 is eigenlijk socialer dan de Socialistische Partij. Want ik wil het minimumloon verhogen naar €17,50. Dus laten we dat vooral met elkaar doen de komende tijd. Maar er zitten twee dingen die ook heel belangrijk zijn. Eén is dat heel veel Nederlanders die werken, die kunnen eigenlijk niet rondkomen van dat salaris. Dus het verlagen van de inkomstenbelasting en vooral zorgen dat mensen die meer dan 3 dagen werken, dat die ook meer geld overhouden in de portemonnee. Dat is een speerpunt voor D66. En het tweede is, in Nederland is armoede eigenlijk overerfbaar. En dat is een schande dat je generatie op generatie van een uitkering moet leven. En dat kunnen we alleen maar doorbreken als we massaal investeren in het onderwijs, zodat mensen de talenten kunnen ontwikkelen en meer van het leven kunnen maken. Mevrouw Marijnissen, u wordt links ingehaald door D66, hoor ik. Nou, was het maar waar, zou ik willen zeggen. Want dat zou fantastisch nieuws zijn. Helaas is de werkelijkheid anders. Ik wil graag reageren op wat de heer Jetten mij verwijt, namelijk het negativisme. De heer Jetten levert namelijk de minister van Financiën, minister Kaag. En ik noemde het net al. Het gaat ontzettend goed met de rijke mensen in Nederland. Die worden steeds rijker. Het gaat ontzettend goed met de grote bedrijven in Nederland. Die maken zo'n hoge winst. Die is historisch. Als dan tegelijkertijd ruim 800.000 mensen in armoede leven, 400.000 mensen voedselhulp nodig hebben, en dan verwijt u mij negativisme. Ja, ik vind dat onacceptabel. Dan het tweede deel van zijn punt, het samenwerken. Ja, heel graag. Ik steek de hand uit, wij dienen morgen een initiatiefwet in. De heer Jetten zegt, wij willen nog meer het minimumloon verhogen. Fantastisch, laten we dan vandaag samen de eerste stap zetten. Doet u mee aan onze initiatiefwet die wij morgen indienen om het minimumloon in ieder geval direct naar 16 euro te brengen. Kijk, dan hier komt de vraag, hè, hoe gaan we dat dan ook op een fatsoenlijke manier doen? Want gratis bier bestaat niet, dus het moet ook goed betaald. Ik ga naar uw wetsvoorstel kijken. We hebben volgende week een doorrekening van ons verkiezingsprogramma waarin we laten zien hoe we die 17,5 euro op het wettelijk minimumloon waar gaan maken. Maar je moet ook wel kijken, hoe betalen we het met elkaar? We moeten geld verdelen in dit land. Kan alleen maar als we geld ook verdienen. Dus ook ruimte voor ondernemerschap. Dus als u de rekening alleen maar betaalt door de belasting op ondernemers massaal te verhogen, dan kunnen we geen zaken doen. Ik wil met u zaken doen als we het ook netjes kunnen betalen. Meneer Bontebal, wat moet er het eerste gebeuren nu, wat u betreft? Nou ja, wat ik heel erg mis in deze discussie is dat we, denk ik, op een kruispunt staan, ook in de samenleving, welke soort politiek we willen. Er is heel sterk ingezet de afgelopen decennia op het individualisme. Hè, dus ik vind partijen als VVD, maar ook D66, GroenLinks en partijen die toch heel erg het individualisme hebben gepromoot. Ik denk dat gemeenschapsdenken en het voor elkaar zorgen, elkaar naar elkaar omzien, dat mag ook wel eens meer benadrukt worden. En juist oplossen juist, als je niet rondkomt? Ik denk, bestaanszekerheid is ook dat je een sociaal vangnet hebt. Mm. En een jaar geleden, een mooi voorbeeld, een hoge energierekening. Ja, de overheid moet er wat aan doen, maar in de kerk waar ik regelmatig kom, werd er aan het begin van de kerkdienst aan mensen gevraagd, wie kan nu op dit moment niet rondkomen? Kom je na de dienst even naar ons toe? Je mag je buurman die niet naar de kerk gaat overigens ook meenemen. En dan gaan we kijken of je financieel kunt helpen. En dit gebeurt ook bij sportverenigingen, bij allerlei clubs. Ja. Dus het sociale vangnet, dat moeten we ook versterken. Want ook dat is bestaanszekerheid. Meneer Jetten, u zit hier natuurlijk ook nog als verantwoordelijke voor het energiebeleid. De winter staat voor de deur. Grote zorg, weten wij van onze luisteraars. De rekening, de energierekening nog steeds, altijd. Maakt u zichzelf zorgen om uw eigen rekening, maar misschien ook die van anderen? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich daar zorgen over maken. Vorig jaar hebben echt zoveel mensen wakker gelegen van de energieprijzen. Mensen hebben ook bewuste verwarming uitgezet, omdat ze dachten, ik kan het niet betalen. We hebben een paar dingen gedaan. We hebben nu de gasopslagen 99,8% vol zitten, omdat ik keihard heb ingegrepen als minister in crisistijd, om ervoor te zorgen dat we ook warm die winter kunnen doorkomen. We hebben het afgelopen jaar het energieplafond ingevoerd, om te voorkomen dat mensen die topprijzen moeten betalen. En we trekken nu 3 miljard uit. We trekken nu 3 miljard euro uit voor een nationaal isolatieprogramma, waarbij Hugo de Jonge en ik allebei hebben gezegd, we gaan nu straat voor straat aan de slag om vooral die huizen met slechte isolatie, waar mensen wonen met energiearmoede, om die ook het meest te helpen, zodat zij er warm bij kunnen zitten met een lagere energierekening. Mevrouw Marijnissen. Ja, ik zou heel kort nog even terug willen komen op niet te ver terug, hè? Nee, begrijp ik, maar de heer Jetten vroeg aan mij, hoe gaat u dat betalen? En dat kan ik in één zin uitleggen. Dat is goed. Namelijk door het eerlijk belasten van die hoge bedrijfswinsten. Die noemde ik net al. Die bijna 400 miljard euro die er vorig jaar door het grote bedrijfsleven aan winst is gemaakt. Wij vragen hun een eerlijk deel te betalen. En daarvan zou je het minimumloon direct naar 16 euro kunnen verhogen. Dus die uitnodiging ligt er. Okay. U kunt mede die wet indienen. Nu naar de energiekosten. De energierekening. Wij willen de energie nationaliseren. Er wordt nu veel winst gemaakt op de energie. Bijvoorbeeld door een bedrijf als Vattenfall. Dat is dan een Zweeds staatsbedrijf. Dat is een Zweeds staatsbedrijf. Dat vinden we dus allemaal ontzettend normaal. Wij vragen ons af, waarom dan niet een Nederlands bedrijf? Zodat we ervoor kunnen zorgen dat die winsten die daar nu gemaakt worden, die nu verdeeld worden onder die Zweedse aandeelhouders, die kunnen wij inzetten om de kosten voor mensen voor de energierekening te verlagen. En dat is een belangrijk ander punt, we hebben daarmee meer zeggenschap over onze energie. We willen toe naar schone energie, maar dat betekent wel dat we er meer zeggenschap over moeten hebben. Energie is een basisvoorziening, moeten we niet meer aan de markt overlaten. Zometeen meneer Jetten, maar meneer Bontebal, u zegt het lost niks op. Nee, je kunt niet even in een paar jaar 60 energiebedrijven nationaliseren. Dat is een heel onrealistisch plan. Volgens mij moet je het heel goed. U vond toch ook dat neoliberalisme te ver was doorgeschoten? En daarom zeggen wij bijvoorbeeld dat alle vitale infrastructuur, zoals warmtenetten, gasnetten, elektriciteitsnetten en ook alles wat we op de Noordzee doen, dat moet in publieke handen zijn. Maar je kunt niet in één keer de hele liberalisering terugdraaien. Is gewoon niet realistisch. Daarnaast, de overheid doet dit heel vaak niet beter. We hebben de afgelopen jaren heel veel over een aantal dingen gesproken die de overheid niet goed heeft gedaan. Ik zou zeggen, maak vooral geen staat staatsbedrijf van energie. Want dan gaat er ook heel veel mis. Je moet het goed reguleren. Dus een betere consumentenbescherming, dat is wel heel belangrijk. En de ACM controleert heel vaak of bedrijven echt overwinsten maken. En wat zien we juist? Dat ACM zegt dat de energiebedrijven eigenlijk geen overwinst hebben gemaakt. Dus we moeten hier ook geen verhaaltjes vertellen die niet kloppen. Ik ben vermoed dat u het daarmee eens bent. Maar uw reactie op mevrouw Marijnissen. Kijk, ik zou er wel één ding aan willen toevoegen. Want als we de plannen van de Socialistische Partij nu gaan uitvoeren, dan gaan we miljarden geven aan aandeelhouders om die bedrijven te kopen. Nou, die miljarden geef ik liever niet aan aandeelhouders, maar aan huishoudens, aan mensen. Zodat ze hun huis kunnen isoleren, zodat ze er warm bij zitten en die energierekening naar beneden gaat. Dus die miljarden weggeven aan bedrijven, mevrouw Marijnissen, is zeer onverstandig. Laten we mensen een springplank geven, zodat ze zelf meer van het leven kunnen maken. Oké, ik grijp eventjes in. Ik zeg, elke keer als u door elkaar praat, haken er weer mensen af die luisteren. Dus dat heeft echt geen zin. Ik zeg toch maar eventjes ook voor alle andere politici die nog aan de beurt komen vandaag. Ander punt. Iedereen hier aan tafel wil iets doen aan de toeslagen. Ik denk alle partijen ook. Maar iedereen op een net andere manier. Meneer Jetten, in uw plannen staat het basisbedrag. Ja. Is dat ook een basisinkomen? Nog niet helemaal, want een basisinkomen suggereert alsof dat je er volledig mee kan rondkomen. Maar wat wij voorstellen is het afschaffen van al die toeslagen. Dat je niet meer met al die moeilijke formulieren zit of met de angst zit dat de overheid je weer komt pakken om geld terug te halen. Dus gewoon een vast bedrag dat elke volwassene krijgt, zodat je een aantal van die vaste lasten kan betalen. En het allerbelangrijkste is dat we die kinderopvang gratis maken. Dat jonge ouders gewoon weten, ik kan mijn kinderen naar die kinderopvang brengen. Dat is goed voor de ontwikkeling van het kind. En ik kan zelf werk en privé veel beter combineren. Ik maak me grote zorgen dat de heer Omtzigt met NSC die kinderopvang nu niet gratis wil maken. Want dit is nou juist waar die toeslagenaffaire is begonnen. Laten we ervoor zorgen dat kinderopvang gewoon een basisvoorziening is voor al die gezinnen in Nederland. Een reactie van de andere ChristenDemocraat? Nou, in ons programma staat inderdaad ook dat we de kinderopvang bijna gratis willen maken. We willen nog wel een kleine bijdrage van ouders. En ook de ouders met hoge inkomens, daarvan vragen we een grotere bijdrage. Dus dat zit bij ons in ons gezinspakket. Maar het komt wel bovenop inderdaad dat wij zeggen, doen ook via kinderbijslag en het kindgebonden budget, want dat hoort daar helemaal bij. Dus wij hebben een vrij fors gezinspakket, omdat wij zeggen, wil je de bestaanszekerheid van heel veel mensen verbeteren. Hoe ziet het gezin er bij u uit eigenlijk? Is dat een traditionele gezin? Of? Nee, in ons programma zie je dat wij modern gezinsbeleid hebben en we zeggen daarbij dat het alle samenstellingen zijn waarbij mensen zo liefdevol in een relatie hun kinderen liefdevol opvoeden. Dat kan in een verschillende samenstelling zijn. Oké. We begonnen bij de SP. En ik denk dat het bij het onderwerp mooi past om ook bij u te eindigen. Gaat dit ver genoeg, wat u hoort van uw collega's? Nou, ik vind het positief om te horen dat D66 nu ook zegt kinderopvang zou in publieke handen moeten zijn. Als het gaat over energie hebben de liberale heren nog wat stappen te zetten. Maar voor kinderopvang is die stap gezet. Ik denk dat dat heel goed is. Want neem het toeslagenschandaal. Dat is er natuurlijk omdat we de kinderopvang in commerciële handen hebben gezet. Hoe bizar is dat? Dat daar winst wordt gemaakt dat naar aandeelhouders gaat. Dat kan in publieke handen. Net zoals dat we dat met de basisschool doen. Dat vinden we ook allemaal heel normaal als onze kinderen naar de basisschool gaan. En twee, die toeslagen. Die zijn natuurlijk een indirecte subsidie eigenlijk voor het grote bedrijfsleven die de lonen laag houden. Waardoor de belastingbetaler, de luisteraar, moet bijspringen met toeslagen. Dus we moeten die lonen verhogen om ervoor te zorgen dat toeslagen overbodig worden. Oké. Dank u voor dit debat. En we gaan even naar de verkeersinformatie, naar Bianca Daming bij de ANWB. Er staan op een aantal wegen nog flinke files. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je nog een half uur tijdverlies tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. In het westen van het land is het ook nog druk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar is de vertraging ook een half uur tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. Ja, als je het hebt over bestaanszekerheid, dan gaat het natuurlijk ook over uw thuis. Over wonen, recht op een dak boven je hoofd. En u hoort die problemen geregeld voorbij komen. Na de oorlog werd gezegd, woningnood is volksvijand nummer 1. Zou je dat nu ook weer zo typeren? Ja, het raakt echt aan de bestaanszekerheid van mensen. Dat wordt alleen maar erger als we de kenners moeten geloven. Er zijn niet alleen te weinig huizen. Ja, overvit. De huizen die er zijn, zijn voor sommige mensen te duur. Father, where's his Sunday best? We zijn druk bezig met een woning vinden. Alleen het is nu gewoon, de woningmarkt is gewoon drama nu. Want als je een huur moet betalen, moet je ook nog een borg gaan betalen. Je vast lasten. In the middle gas, water, licht, alles komt erbij en dat is gewoon veel te veel. Ik sta heel veel jaren ingeschreven, alleen ik krijg geen huis. De dalende woningprijzen zijn niet per se goed nieuws voor starters. Alleenstaande kopers kunnen in heel Nederland voor slechts 3% van de huizen een hypotheek krijgen. Het woningtekort stijgt in 2025 tot 400.000 woningen. En dat terwijl de prijzen aan het dalen zijn. Dus je kunt nu een stuk goedkoper geen huis krijgen. Ja, het probleem is duidelijk. Wilma, jij staat verderop. En wie heb je bij je? Nou, nu de oplossing nog, zou ik zeggen. Wieren van Haga van BVNL, Edson Olf van Bijeen. In debat over de beschikbaarheid van woningen en hoe er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die een huis zoeken. Meneer Olf, ik begin eigenlijk bij u. U schrijft in uw programma dat er een wettelijk afdwingbaar recht moet zijn op een woning. Hoe gaat het dan werken? Kan ik dan naar de rechter stappen en zeggen ik eis een huis? Nou, in principe zou het daar wel op uit moeten komen. Ja, excuus. Wat we nu zien is dat het recht op wonen niet goed genoeg verankerd is in de wet. Het is natuurlijk wel zo dat mensen een huis moeten hebben, maar we zien dat ze daar nog geen echt harde aanspraak op kunnen maken. Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen jaren met meer dan 40% gestegen. Dat vinden wij als Rijkland als Bijeen niet acceptabel. Het moeten we als Rijkland ook niet accepteren. Dus daar moet verankerd kunnen worden. En inderdaad, iemand die dak- en thuisloos is, moet via Housing First direct een huis kunnen krijgen van de overheid. Maar hoe werkt dat dan? Dan staat dat in de wet. En dan kan ik, als ik geen huis heb, kan ik dan naar de rechter stappen en zeggen ik eis nu een huis. En wie zorgt er dan dat het huis wordt gebouwd? Daar moet de gemeente of de overheid inderdaad voor zorgen. Dat vinden wij helemaal geen raar idee. Wij vinden het raar dat je dat wordt geaccepteerd dat je in Nederland dak- en thuishuis bent. In een land dat zo rijk is. Dus dat vinden wij helemaal geen slecht idee. Maar daarmee is er toch nog geen huis extra gebouwd? We moeten natuurlijk ook gaan bouwen. Dat is een andere kant van het probleem. Dat is de oplossingkant. Maar mensen moeten ook gewoon aanspraak kunnen maken op reis. En het moet afdwingbaar kunnen zijn. Meneer Van Haga, is dit iets dat u nou als muziek in de oren klinkt, dat de overheid ervoor gaat zorgen dat er meer woningen komen? Nou, de overheid is de oorzaak van ons woningprobleem. Hoezo? De markt is gewoon een markt van vraag en aanbod. De vraag is echt geëxplodeerd doordat we ieder jaar honderdduizenden mensen binnenlaten. Die moeten ergens wonen, of je dat nou leuk vindt of niet. En de vraag is dus geëxplodeerd. Maar het aanbod is gestagneerd doordat de overheid allerlei rare regels heeft geïntroduceerd. Van verplichte warmtepompen tot 40-40-20 bouwen. Tot verplicht isoleren, tot een splitsingsverbod, tot het verbod op woningdelen. Ga zo maar door. Maar is dan de markt het antwoord? Die markt heeft toch de afgelopen jaren niet bepaald goed gefunctioneerd, zou je zeggen? Nou, de markt heeft heel goed gefunctioneerd. De overheid heeft geïnterveneerd. En we hebben de minst competente minister die we hebben we benoemd tot minister van Wonen. En die heeft de markt inderdaad helemaal kapot gemaakt. Dus als je de markt gewoon zijn gang laat gaan en je gaat naar oplossingen kijken. Hè, dus zonder de overheid. De overheid kan eigenlijk niks. De overheid doet ook nooit iets goed. Dat is nogal een stelling. Nou, dat is een hele goede stelling voor de woningmarkt. Want de overheid heeft er juist voor gezorgd dat de woningmarkt in deze positie is gekomen. En we zien ook dat er volgend jaar minder woningen zullen worden bijgebouwd. Er komen meer mensen bij. Dus ja, ik ben het wel met Bijeen eens dat iedereen een woning zou moeten hebben. Maar dat gaat niet gebeuren door de overheid. En als je dan echt een oplossing zou willen hebben, dat is wat ik tot u wil vragen. Ja, ja. Dan moet je de twee dingen bekijken. Aan de ene kant heb je de corporaties. Die moeten sociale woningen bouwen. En wat mij betreft ook verkopen. En BVNL is natuurlijk ook een partij die voor de markt is. Dan zou je de markt ook zijn gang moeten laten gaan. Dus dan moet je zorgen dat het rendabel is om woningen te bouwen. En dat is nu niet meer zo. We hebben de hele box 3 aanpak gehad. We hebben de hele box 2 aanpak gehad. En op de laatste dag van ons parlementaire jaar hebben we nog eens even de percentages verhoogd die je aan belasting moet betalen. Dus het is totaal niet rendabel meer om woningen te bouwen. Dan wordt er niets gebouwd en de staat gaat dat niet doen. Hugo de Jonge gaat dat niet doen. De markt, dus minder, moet het doen, minder overheid, meer markt. Wat u in ieder geval wel ziet, meneer Olf, is dat er een rol zit voor de overheid bij het onteigenen van mensen die veel huizen bezitten. Ja. Om op die manier huizen beschikbaar te maken. Wat is uw boodschap daarmee aan mensen die veel huizen bezitten? Allereerst vinden wij dat huis een recht. Het wonen moet een recht zijn en geen investeren of beleggingsobject. Dus daar kan meneer Van Hagen dan weer niet in vinden. Want het is juist de markt die de afgelopen tijd meer dan ooit heeft geprofiteerd van het huistekort. En ook de huren. Want die heeft verdiend. Die hebben de huren onwijs hoog gehouden, waardoor het wonen onbetaalbaar is geworden. Dus het moet inderdaad wel weer in overheidshanden komen, zodat de overheid de regie kan nemen en ook regels kan opstellen om de markt scherp te houden. En daarbij te zorgen dat wonen echt weer recht komt en dat mensen weer een dak boven hun hoofd kunnen krijgen. Maar moet je dan mensen hun eigendom afnemen? Daar vindt u ook vast wel iets is van meneer Van Haga? Het is natuurlijk nog steeds gewoon vraag en aanbod. Die huren die gaan omhoog doordat er te weinig aanbod is en te veel vraag. Zo simpel is het. En dat kun je heel makkelijk oplossen door de markt gewoon zijn gang te laten gaan. En natuurlijk eerst een asielstop invoeren, want dan verminder je de vraag. Maar het aanbod kun je heel makkelijk verhogen door de markt zijn gang te laten gaan. En dan moet je al die stupide regels moet je gewoon stoppen. En zorgen dat. En er zijn hele eenvoudige dingen. Bijvoorbeeld de kostendelersnorm. Mensen moeten nu. Dus als je in één huishouden woont. Ja, dan dus moet twee mensen hebben een uitkering. Die willen graag gaan samenwonen. Dat kan niet nu. Of dat is. Daar zit een boete op. Doordat je een gedeelte van je uitkering inleverde. Waarom hebben we dat soort stupide eisen? Maar wat vindt u wel van wat meneer Olf zegt? Dat je mensen die heel veel huizen bezit zou moeten onteigenen? Dat je op die manier huizen beschikbaar zou moeten maken? Met alle respect, dat is een beetje lachwekkend. Want dan kom je toch in een beetje een soort Sovjet-systeem terecht, waarbij de staat alles bezit. Nou, we weten hoe lang je moest wachten op een woning in de Sovjet-Unie. Ik denk niet dat we daar naartoe willen. Dan is het 25 jaar op een woning en 30 jaar op een auto. De staat is daar niet toe in staat. Corporaties, prima, die bouwen sociale woningen. En de markt doet de rest. En als die de ruimte krijgt, dan heeft iedereen een woning. Heb je misschien ook leegstand. En dat is ook helemaal niet erg, want dan gaat de prijs omlaag. Dat klinkt fantastisch, meneer Olf. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, het is heel bizar dat het lachwekkend is. Wat vooral lachwekkend is, is dat het aangeven dat de overheid vooral bezwaren opwerpt. Dus regels instelt die tegen het wonen zijn. Maar die regels zijn ook belangrijk. Klimaat kunnen we natuurlijk eenmaal niet ontkennen. Dat is een voldongen feit. Daar moeten we wat mee doen. Dus we moeten duurzaam bouwen. Klimaatinclusief bouwen. En wat we ook hebben gezien, er zijn nu ongeveer 180.000 woningen leeg. Waarom zijn die leeg? Omdat het meer loont om die leeg te staan en het meer geld oplevert. Dus daar moet zeker wat aan gebeuren. En BIJ1 vindt dat als je een woning leeg laat staan en het puur zit als een beleggingsobject, en ik laat leeg steeds aan in plaats van mensen een dak boven hun hoofd gunnen, dan vinden we dat daar zeker in kan worden geïnterviewd door de overheid. En dan moet dan kunnen worden onteigend. Daarnaast moet ook het kraken gewoon weer toe kunnen staan. Ja, dat vindt u. Ja. U was het over één ding eens, maar over veel andere onderwerpen kunnen we volgens mij nog heel lang doorpraten. Absoluut. Maar daar hebben we de tijd niet voor, Winfried. Nee, en we gingen van wonen toch ook al naar het klimaat. En daar gaan we straks na 6 uur over spreken. Een ander groot thema natuurlijk tijdens de campagne voor de verkiezing van 22 november. En aan tafel hier zometeen dan GroenLinks, PvdA, BBB en D66 in debat over het klimaat. Tot zo. NPO Radio 1. 5 dagen. In Haaksbergen praat de gemeenteraad deze week over zoutwinning. Kan het zout wel veilig worden opgegraven zonder schade aan de huizen? In Twekkelo en in Hengelo hebben ze ook diverse problemen. Bewoners maken zich zorgen en vrezen Groningse toestanden. We moeten natuurlijk leren van de ervaringen, bijvoorbeeld met aardgaswinning in Groningen, dat je vooraf een nulmeting houdt. De hele week staat de gele bus van 5 dagen in Haaksbergen. Met persoonlijke verhalen achter het nieuws over de mogelijke nieuwe zoutwinning. Er zijn altijd risico's bij elke activiteit in de ondergrond. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder 1 dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Geef deze week aan onze collectant. Of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. NPO Radio 1. Wilma Borgman en Winfried Baaiens. Hier in Nieuwspoort staat het komende half uur tijdens het NMS Radio debat in het teken van klimaat. Waarin verschillen de plannen van de partijen. Wie gaat het betalen? Krijgen we iedereen mee met de klimaatplannen? U krijgt straks de antwoorden. Maar nu eerst het NMS Journaal met Ismael de Bruin. Hulporganisaties zijn teleurgesteld over het gesprek dat ze vandaag hadden met leden van het demissionaire kabinet. Ze willen dat Nederland oproept tot een officieel staakt het vuren in Gaza, zodat hulpverlening op gang kan komen. Maar het kabinet wil niet verder gaan dan een oproep tot een pauze van de gevechten. Demissionair minister Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking denkt dat zo'n pauze een grotere kans van slagen heeft. Ze zei ook dat andere partijen in de regio moeten helpen om de 100 hulpvrachtwagens van nu uit te breiden naar de gebruikelijke 500. De aanval van Hamas op 7 oktober op Israël was volledig Palestijns. Dat zegt de leider van de Libanese militante beweging Hezbollah, Hassan Nasrallah, in zijn eerste toespraak sinds het uitbreken van de oorlog. Nasrallah prees de aanval, waarbij ruim 1400 mensen om het leven kwamen. Hezbollah steunt Hamas en de vrees bestaat dat de beweging vanuit Libanon Israël zal aanvallen, waardoor de oorlog verder zal escaleren. In Beirut hadden duizenden aanhangers zich verzameld om naar de televisietoespraak te kijken. En daarbij werd er enthousiast met geweer in de lucht geschoten. De rente die studenten en afgestudeerden betalen over hun studielening wordt niet per 1 januari bevroren op het niveau van 2023. De Kamer had daarom gevraagd, maar volgens demissionair minister Dijkgraaf is dit technisch niet mogelijk. Aanpassing voor deze specifieke groep vraagt volgens de minister om grote veranderingen van de systemen van uitvoeringsinstantie DUO. En dat kan op zijn vroegst in 2026. De rente op studieleningen vervijfvoudigt op 1 januari. Tata Steel IJmuiden wordt minder duurzaam dan eerder werd gepresenteerd, omdat de oorspronkelijke plannen te duur werden. Er zal nu minder nieuw staal worden gemaakt met behulp van waterstof. Daarnaast wil het bedrijf meer oud ijzer gaan recyclen. Technici bij het bedrijf vrezen voor een lagere kwaliteit van het staal dat Tata nu produceert voor onder meer de auto-industrie. De ondernemingsraad en de vakbonden zijn ook niet enthousiast over de recycleplannen. Demissionair minister Adriaansens heeft twee adviseurs gevraagd om naar alternatieven te kijken voor groen staal. De politie heeft 6 verdachten aangehouden voor drugstransporten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden met het importeren en verhandelen van cocaïne, heroïne en ketamine tientallen miljoenen euro's hebben verdiend. De politie heeft bij 13 huizen en bedrijven huiszoeking gedaan. Er is beslag gelegd op grote bedragen contant geld en cryptomunten, woningen en een dure auto. Volgens de politie werd het contante geld witgewassen door goud te kopen. Het weer dan vannacht in het westen en noorden nog een bui. In het binnenland blijft het droog. Temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden. Morgen begint de dag droog en schijnt geregeld de zon. Daarna meer wolken en wat regen en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De files worden langzaam maar zeker korter. De meeste staan nog in de regio Rotterdam. Daar heb je bijvoorbeeld nog 40 minuten op onthoud op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Staat vast tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. Er zijn ook nog problemen in de regio Arnhem-Nijmegen. Op de A326 is een ongeluk gebeurd van Nijmegen naar Ravenstein bij knooppunt Bankhoef. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Op de A348 van Doesburg naar Arnhem is het nog behoorlijk druk voor knooppunt Velperbroek. Daar heb je een half uur op onthoud. In Zeeland staan lange files rond Goes door de afgesloten Vlakentunnel in de A58. Omrijders die staan onder meer nog ruim een uur vast op de N289 tussen Goes en Ierseke. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons Groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Winfried Baaiens en Wilma Borgman. Welkom terug bij het NOS Radiodebat. En u kunt niet alleen luisteren, maar ook meekijken op NPO Politiek en via de website nos.nl. En hier aan tafel inmiddels GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans, Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging en Rob Jetten van D66. Ja, dat zijn nogal wat namen bij dit thema. Gelijk dan maar een korte vraag. Wie is hier nou de echte klimaatpaus? Bent u dat, meneer Timmermans? Grijpt u de eretitel? Vindt u dat een eretitel? Ik weet het niet. Ja, nou ja, dat is, zo ben ik de laatste jaren omschreven. Ja. Ja. Of bent u het, meneer Jetten? Nou, ik noem het tegenwoordig gewoon klimaatdoener. We hebben heel veel erover gepraat, maar we moeten vooral veel aan de slag. Ja, van drammer naar doener. Hè? Heeft u er zelf een campagneleus van gemaakt? Of heeft u het groenste hart eigenlijk, mevrouw van der Plas? Nou, wel de groenste nagels in ieder geval. Ja, dus gaat het ook dieper? Of is dat alleen aan de oppervlakte? Nee, dat vind ik een hele mooie kleur. Dus ja, en in de Rooms-Katholieke Kerk mogen vrouwen geen paus worden. Dus, nee, dan wordt het lastig. Dan wordt het zeker lastig. Oké, we gaan er wel achter komen natuurlijk in dit rondje. Wilma, take it away. Ja, meneer Timmermans, ik wil er maar even bij u beginnen. Ik heb u de laatste dagen een paar keer horen praten over een Green Deal die u de eerste 100 dagen van een nieuwe coalitie zou willen doorvoeren. Wat moet er dan als eerste gebeuren in zo'n Green Deal? Nou, wat je moet doen is een doel stellen voor de lange termijn. En vervolgens moet je stapsgewijs precies gaan invullen hoe je dat tot stand wil brengen. En ik heb daar een hele specifieke reden voor. En dat is omdat ik steeds meer merk dat mensen die van goede wil zijn vervolgens zeggen, ja, maar ik kan dat niet betalen en dat is alleen maar voor de rijken en zo. En ik vind dat wie er ook straks verantwoordelijkheid krijgt voor het landsbestuur moet kunnen gaan aantonen in 100 dagen dat deze transitie kan gebeuren, zodat iedereen er mee kan maken. Zodat we ervoor zorgen dat we de middelen inzetten voor mensen die dat niet zelf kunnen doen. Dat we de sociale huursector heel snel duurzaam maken. Dat we ervoor zorgen dat ook mensen die van banen die er niet meer zullen zijn naar andere banen gaan, daarbij ondersteund worden en niet in een armoedeval vallen. Dat zijn de dingen die we moeten vastleggen. Want anders vrees ik dat we vertraging krijgen in deze transitie, omdat mensen het idee hebben, dat is alleen maar voor mensen die het zich kunnen permitteren, niet voor mij. Maar wat zou dan de eerste maatregel zijn die in zo'n Green Deal moet worden opgeschreven? Nou, hoe ga je steden en eigenlijk drie aspecten. Hoe ga je steden en dorpen sneller vergroenen? Hoe breng je een alliantie tussen boswachters en boeren tot stand? En hoe zorg je dat onze industrie toekomstbestendig, circulair, duurzaam wordt? Die drie elementen zijn voor mij het allerbelangrijkste. Meneer Jetten, dit zijn dingen die u vast ook van plan was de afgelopen jaren. Hebt u dan niet genoeg gedaan? Nou kijk, het is altijd goed om samen te werken, om te kijken hoe kun je iedereen ook echt meenemen in die klimaattransitie. En vooral ook zorgen dat mensen thuis en ondernemers het ook kunnen meemaken. Maar ik mis hier ook wel een beetje de urgentie. Hè? De jonge generatie die vraagt van ons politici dat wij nu knopen doorhakken om die klimaatactie ook voor elkaar te krijgen. En voor het eerst zijn nu die klimaatdoelen binnen bereik, omdat we de afgelopen jaren al heel veel hebben gedaan. En wat nu nodig is, is dat we duidelijk zijn naar de grote vervuilers. U gaat gewoon meer betalen over uw CO2-uitstoot. Op een gegeven moment nemen we afscheid van fossiele manieren van subsidiëren. En dat we als overheid ondertussen ook dat groene circulaire perspectief voor hen gaan bieden. En dat betekent dus ook geen taboes. Geen taboes, alle schone technieken inzetten om die klimaatdoelen te bereiken. En ik zit hier aan tafel met twee politici die, als ze de kans krijgen, weer 100 dagen gaan praten. En dan gaat mevrouw Van der Plas wind op zee uitsluiten. De heer Timmermans gaat kernenergie uitsluiten. En uiteindelijk halen we onze doelen niet. Dus ik zeg, keuzes maken, leiding geven als politiek en ervoor zorgen dat iedereen kan meekomen in die klimaattransitie. Mevrouw Van der Plas, zijn die windmolens op zee een taboe voor u? Nou kijk, ik wil eerst even zeggen dat klimaat en duurzaamheid bij de Nederlandse kiezer helemaal niet speelt. Blijkt uit een onderzoek van de NOS. Het staat derde van onderen. Gezondheidszorg, vertrouwen in de politiek, kunnen we onze rekening betalen, staan ver bovenaan. Dus ik vind dat we eigenlijk ook eens eerst eens in de campagne, en niet alleen in de campagne, maar altijd, gewoon eens goed moeten luisteren wat er bij de bevolking echt leeft. En wat haalbaar, draagbaar en uitvoerbaar is. En wij doen hier net alsof het klimaatissue, alsof dat een enorm groot onderwerp is in de verkiezingen. Nou, dat blijkt bij de kiezer dus eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Terugkomend op de windparken op zee. De Europese Rekenkamer heeft ook aangegeven, die heeft eigenlijk de alarmbel geluid, dat de gevolgen van de windparken op zee, 30.000 Eiffeltorens hebben we het over, dat de gevolgen voor het zee- en bodemleven gewoon helemaal nog niet goed in kaart zijn gebracht. Er zijn al wel signalen dat het effecten heeft op zeehonden, op bruinvissen, ook op het ecosysteem in zee zelf. En dan zitten we, ja, tegenover de heer Timmermans, die dan wel voorstander is van die 30.000 Eiffeltorens, maar ook voorstander is van het in stand houden van de natuur. Maar kennelijk doet de zeebodem en de vissen en de bruinvissen en de zeehonden, die doen er dan weer niet toe. Maar ik heb in uw programma wel gelezen dat u op zich een nationaal klimaatakkoord wil. Dus die doelen die gehaald moeten worden in het klimaatakkoord van Parijs bijvoorbeeld, daar staat u wel achter, toch? Nou ja, kijk, wij gooien er weer tandjes bovenop. En wij gaan bedrijven in Nederland extra belasten en extra heffingen. Wat gewoon heel slecht is voor de concurrentiepositie van onze bedrijven. Bedrijven in Nederland zijn heel innovatief. Die zijn al jaren bezig met verduurzaming. En wij zien veel meer in innovatie, innovatieve technologieën. Wat bijvoorbeeld? Zoals wind op zee, waar Nederland nu koploper aan het worden is. En het juist Nederlandse bedrijven zijn die de hele mooie innovaties hebben om die natuur op de zee ook beter te beschermen. Dus het kan ook hand in hand gaan. Het knaken verdienen met Nederlands ondernemerschap, de natuur beter beschermen en de klimaatdoelen binnen bereik krijgen. En ik zou heel graag met mevrouw Van der Plas samen naar Parijs gaan. Dat staat ook in uw verkiezingsprogramma. Parijs halen. Alleen, ja, hoe dan? Dat zou ik wel van u willen weten, want we weten ook van onze wetenschappers van het KNMI dat klimaatverandering in Nederland hele grote impact gaat hebben. Een maand lang tropische dagen, elk jaar opnieuw. Periodes van extreme regenval, maar ook periodes van grote droogte. En dan zijn het juist boeren die ons voedsel produceren die daar de hoogste prijs voor gaan betalen. Dus mijn vraag aan mevrouw Van der Plas is echt oprecht. Doe nou mee met die klimaat. Doe nou mee met dat klimaatfonds, zodat we die ondernemers kunnen helpen, kunnen bijstaan, zodat ze ook geld kunnen verdienen aan die klimaattransitie. Ja, kijk, in ons verkiezingsprogramma staat niet dat wij tegen groene stroom zijn. In ons verkiezingsprogramma staat ook niet dat wij tegen zonne-energie zijn. Waar we wel tegen zijn, is dat wij ons land aan het volplempen zijn en de Noordzee met zonneparken, met windparken. Kijk, wij zeggen in ons verkiezingsprogramma ook die kleine windmolens op boerenerven, die kleintjes, daar zijn we gewoon voor. Wie ben ik om een kleine windmolen tegen te houden? Maar wat je ook ziet is, vergunning technisch moet het ook allemaal kunnen. De bevolking moet ook meegenomen worden daarin. Die krijgen gewoon te horen dat ze ineens 4, 5, 6 windmolens in hun achtertuin krijgen. En ik hoorde de heer Timmermans bij collegetouren zeggen van ja, niemand wil een kerncentrale in de achtertuin. Nou, wat niemand in de achtertuin wil, dat zijn die enorme grote verschrikkelijke zonnevelden en die enorme grote torens die achter in de tuin komen, waar ze ook onderzoek naar wordt gedaan naar de gezondheidseffecten die dat hebben op de mens. Maar omdat het dan over het klimaat gaat, ja, dan mag het ineens wel. Dan gaan we ineens geen voorzorgsprincipe. Dan gaan we ineens niet meer zeggen, ja, we moeten de natuur beschermen. Dan mogen wel die 30.000 Eiffeltorens in de zee geheid worden. Meneer Timmermans, u kreeg het verwijt dat er een taboe is bij u op kernenergie. Nee, het is bij mij geen taboe. Kernenergie zou voor misschien 10% van onze energievoorziening kunnen zorgen. Maar ik vind dat de rekening niet rondloopt. Ik vind het gewoon geen slimme keuze. Het is voor mij dus geen principiële afweging. Het is voor mij een praktische. En Daar verschillen wij van mening over. Maar ik vind het jammer als de hele klimaatdiscussie alleen maar over kernenergie gaat. Dat gaat maar over 10% maximaal. Maar bij die windparken is ook onlangs vastgesteld... door de heer Jetten hier naast mij, dat die 40 miljard extra gaan kosten. Dan heeft de heer Timmermans het over van ja, het is te duur en het, weet je, en het wordt nog veel duurder. We weten in ieder geval zeker dat die extra 40 miljard voor die windparken, dat die wel op tafel ligt. Mag ik misschien even uitpraten? In de eerste plaats, dat is gevolg van de gestegen rente. En die gestegen rente stijgt ook voor kerncentrales. Dus daar is waarschijnlijk de kostenstijging nog meer. Dus dat maakt geen verschil. Waar ik even terug op zou willen komen, is dat u zegt, de kiezer houdt zich er nu niet mee bezig. Maar ik vind dat je als leiders een bredere verantwoordelijkheid hebt. Bestaanszekerheid geldt niet alleen voor ons zoals we hier aan tafel zitten. Die wil ik ook graag voor mijn kinderen en kleinkinderen. En die bestaanszekerheid wordt door niets meer bedreigd dan door de klimaatcrisis. En dat is iets dat moeten we onderkennen. Ook als mensen misschien zeggen, dat wil ik nu niet horen. Leiderschap is ook het over dingen hebben die mensen misschien niet willen horen, maar moeten horen, omdat het gewoon over de overleving van dit land gaat. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik ben ook blij te horen dat de heer Timmermans zegt, de kernenergie zou 10% van die energiemix kunnen zijn. Want dat is precies wat we nu aan het doen zijn. Hoorde een andere Timmermans dan een week geleden. Nee, bij college toe. Want kijk, twee nieuwe kerncentrales is precies 10%, precies 10% van de Nederlandse energiemix. En dat doen we. En we zijn ook bereid om daar de prijs voor te betalen. Omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van dictaturen uit het buitenland die ons olie en gas verkopen. Dus laten we van wind op zee en zon op onze daken en twee kerncentrales onze schone energiemix maken. Dat is ook precies wat de Eurocommissie, waar de heer Timmermans in zat, ook voor was. De heer Timmermans heeft als eurocommissaris gezegd, kernenergie is een schone investering. Nou, laten we dan in Nederland ook voor die investeringen gaan en die klimaatdoelen zonder taboes dichterbij brengen. Ik herhaal, we hebben het over slechts 10%. Die 10% kunnen we goedkoper en vooral veel sneller door duurzame energie tot stand brengen. Daar hebben die kerncentrales niet voor nodig. Uw eigen meneer Ter Haar zegt, het duurt 20 jaar voordat je zo'n ding hebt. Die 20 jaar hebben we gewoon niet om te wachten met stroom. Er wordt ook gezegd tussen de 6 en de 10 jaar. Maar u zegt, dus die 20 jaar wordt steeds maar naar voren geschoven. Er is nog nooit een kerncentrale in tussen 6 en 10 jaar gebouwd. Maar even op uw andere punt, vind ik niet onbelangrijk. U heeft het over geen energie uit andere delen van de wereld halen. Waar halen we het uranium vandaan? Dat komt ook uit onveilige landen. Willen we daar van afhankelijk zijn? Nogmaals, het is maar 10%. Een 10% die je echt kunt dekken met duurzame energie. Begint er niet aan. Het is te duur. Het levert allerlei problemen op. En het duurt te lang. Dus dat is de reden waarom ik een andere keuze, een andere afweging zou maken. En tegelijkertijd zeg ik erbij, maak het nou ook weer niet groter dan het is. Want dat leidt af van de discussie waar het echt over zou moeten gaan. Namelijk onze capaciteit om duurzaam te gaan leven. Naar mevrouw Van der Plas. Want mevrouw Van der Plas die kreeg net de vraag, hoe dan? Waar moet die nieuwe energie dan vandaan komen? U streept een paar mogelijkheden af. Maar de vraag hoe dan wel, die is nog niet beantwoord. Nou ja, nee, ik heb gezegd dat wij niet tegen zonne-energie zijn. En gelukkig heeft de heer Jetten ook het licht gezien de laatste tijd. Om ook te zeggen, we gaan dat niet meer op landbouwgrond. We willen dat niet meer in de groene ruimte doen. We willen dat gewoon veel meer doen. Dat heeft het kabinet inmiddels gezegd. Ja. Op de grote daken vooral. Ja. Ja. En je zou kunnen denken langs de snelwegen, in de geluidswallen. Ja. We hebben nog wel eens een voorstel gedaan. Of het haalbaar is, weet ik niet. Maar we hebben, ik weet niet hoeveel duizenden kilometers vangrails. Zou je het misschien daarop kunnen doen? Die staan er al. Is dat mogelijk? Dus naar dat soort dingen kijken wij meer. Kijk, als je kijkt naar zonneparken en windparken, voor dezelfde energie die een kerncentrale levert, zou je aan windparken 4000 hectare nodig hebben voor dezelfde energie. Met zonne-energie zou je 3200 hectare hebben. En ik snap dat er een energietransitie is. En ik denk dat heel Nederland ook wel beseft, hè, iets duurzamer leven, dat kan allemaal. Maar als we het daarover hebben, we veranderen ons landschap. Het is echt landschapsvervuiling. Mensen krijgen daar ook stress van. Die raken daar, weet je, mensen maken bezwaren. Hele dorpen vallen soms uit elkaar. Die verhalen, die ken ik gewoon van nabij. Omdat iemand, een boer bijvoorbeeld, wel een groot zonneveld heeft. Het dorp is daar tegen. Dus dat is een heel breed pakket. Dus je moet gewoon wel kijken naar wat kan, wat mogelijk is. En ga gewoon die eerste steen in de grond leggen van die kerncentrale. Want we zitten al 20 jaar te praten. 20 jaar praten. Ik moet hier een punt zetten. U ging op punt zeggen. Maak ik ging ook op punt zetten, meneer Timmermans. Want ik ben bang dat we het hierbij staat moeten laten. Nee, de corporaties gaan het over. Dat staat ook in de onszelfkiezers. Oké, we zijn het eens. Ook wel eens fijn. We stoppen met praten, want er is iets heel belangrijks waar we naartoe gaan. Namelijk naar de ANWB. Bianca Damink, hoe is het op de weg op dit moment? Ja, er is ook nog wel genoeg te vertellen, want de files worden langzaam maar zeker korter. Maar op een aantal plaatsen heb je nog veel vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. 40 minuten is het oponthoud daar. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland doe je er nog 20 minuten langer over. Tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. Het radiodebat. Ja, we gaan verder met dat onderwerp dat we net bespraken, het onderwerp klimaat. En dat doen we met de Partij voor de Dieren, mevrouw Ouwehand, en de ChristenUnie, mevrouw Bikker. Twee partijen met een groen hart. En de vraag is of iedereen zo'n groen hart heeft en of het voor mensen thuis nog betaalbaar is om te verduurzamen. Want dat is soms nog best lastig, horen we vaak. What about sunrise? What about rain? Iedere grote verandering begint met piepen en kraken. Zo ook de energietransitie. En daarmee komen ook de eerste problemen in zicht. En de belangrijkste vraag op dit moment is: wie gaat het allemaal betalen? Iedereen moet aan de elektrische auto, maar er is één klein probleempje. Volledig elektrisch is eigenlijk, vind ik, veel te duur. En hybride vind ik ook nog. Zelfs tweedehands auto's op Marktplaats zijn echt nog schreeuwend duur, vind ik. Nou, in de praktijk is het vaak niet haalbaar voor mensen met een laag inkomen om zonnepanelen te nemen. What have we done to the world? Look what we've done. Je boekt heel veel CO2-winst met investeren in zonnepanelen. Financieel gezien zie je wel dat die terugleverheffing invloed heeft op de terugverdientijd. En daarmee kan het natuurlijk voor veel mensen minder aantrekkelijk worden. Als huurders nou in slecht geïsoleerde woningen wonen, hè, en je wilt bezwaar maken bij een verhuurder, hoe moet je dat doen? Een hybride warmtepomp gebruikt heel erg veel minder gas. Gebruik alleen nog gas als het echt nodig is. Ja, en dat is voor heel veel mensen een geweldig alternatief. Voor heel veel mensen is zo'n apparaat ook niet betaalbaar. Nou, dat valt mee. Heel wat vragen. We gaan kijken of we er een aantal kunnen beantwoorden in de tijd die we hebben. Partij voor de Dieren, mevrouw Ouwehand is hier, welkom. En mevrouw Bikker van de ChristenUnie ook welkom. Goeiedag. Laten we het even, want we gaan naar de vergezichten, zeg ik alvast. Maar we gaan even heel praktisch en klein beginnen, mevrouw Bikker. U wilt met een tax komen op zware auto's. Waarom? Wat is het doel? Ja, voor ons is heel helder. Wie gaat dit betalen? De vervuiler betaalt. Dat is onze basisregel. En wat we nu zien is dat eigenlijk iedereen mee betaalt. Maar vooral huishoudens betalen 12 keer zoveel energiebelasting als de grote slurpende bedrijven. En wij vinden dat dat echt anders moet. Dat is een van de maatregelen waar we een verandering aanbrengen. Dat huishoudens minder betalen. En juist die slurpende energiereuzen in de industrie meer. En die auto's? En bij die auto geldt hetzelfde. Dat die hele zware SUV die heel veel verbruikt, dat we daarvan zeggen, laten we dat nou niet aanmoedigen. Maar juist wel zorgen dat je bijvoorbeeld een tweedehands elektrische auto wat makkelijker aan kan schaffen. Want dat is nu nog razend duur. Logische gedachte. Ja, op dit punt steunen we de ChristenUnie zeker. Maar elektrische auto's zijn ook zwaar. Ja, elektrische auto's zijn heel zwaar. En daarom moet je dus breder kijken. We kunnen niet het hele wagenpark vervangen door elektrisch. Dat wordt hem gewoon niet. En er is de afgelopen decennia echt onverantwoord veel gesneden in het openbaar vervoer. Dat mensen niet eens met de bus kunnen. Dus je moet investeren in goed en bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Zeker ook elektrische auto's. Maar iedereen een eigen auto, dat gaat niet meer. Niet iedereen een eigen auto, hè? Want nee. U kwam met een hele reeks van concrete voorstellen. Komen we zo meteen nog op meer. Maar is dat een idee dat we gewoon niet meer mogen kiezen of alleen in de auto komen, mogen rijden naar ons werk, mevrouw Bikker? Nou, wat we nu zien is dat er te makkelijk te veel bezuinigd wordt op het openbaar vervoer. Namens de ChristenUnie heb ik me daarom ook deze maand enorm ingezet om daar extra in te investeren. Maar niet meer alleen in de auto? 420 miljoen extra, zodat je met die bus überhaupt kan. Als je in Sint-Anna-parochie woont, vlakbij Leeuwarden, kan je na 6 uur niet met de bus naar de stad toe. Ja, dan wordt het ook ook wel, dan moet je wel aan de auto. Daarnaast vind ik, zijn er heel veel plekken waar je die auto wel nodig hebt. Denk aan de wijkverpleegkundige in Lunteren. Die moet gewoon 's avonds rond kunnen rijden. En daar wil ik juist me ook sterk voor maken, ja, dat zij dat kan mevrouw blijven. Mevrouw Ouwehand kan helemaal niet, zegt mevrouw Bikker. Ja, kijk, natuurlijk kan het. En de grote vraag hier is, wie gaat dit betalen? En er is heel veel geld. En dat zit bij de grote vervuilers. En als je dan kijkt naar de keuzes van het afgelopen kabinet, hè, er was gelukkig wel iets van besef. We moeten iets met de klimaatcrisis en de natuurcrisis. Maar omdat ze er onderling niet uitkwamen, is er gekozen voor een grote zak met geld, ja, op kosten van de belastingbetaler. Nou, uit die pot gaat er bijvoorbeeld geld naar Shell en Exxon. Terwijl als je kijkt naar hoeveel winst zij maken, Shell vorig jaar 36 miljard, ExxonMobil 51 miljard. Waarom moeten gewone mensen dan nog bijdragen aan hun zogenaamde verduurzamingsplannen? Dat geld dat we moeten inzetten voor de klimaattransitie, de vervuilers moeten gaan betalen. Dus die moeten inleggen in die pot. Zodat gewone mensen thuis, waarvan ik heel goed begrijp dat die denken, ja, lekker, ik kom niet eens rond. Hoe moet ik in vredesnaam mijn huis gaan isoleren? Dat die wel het gevoel hebben, oké, dit wordt haalbaar, we gaan het eerlijk doen. En degene die hij vervuilt, die gaat gewoon lappen. Ja. Dat is iets wat u denk ik ook vindt. Wat is het verschil tussen u? Nou, een aantal dingen. Want dat geld, bijvoorbeeld een heel aantal miljard, 4 miljard ervan is gebruikt juist voor het isoleren van huizen. Juist die meest tochtige woningen waar mensen dachten, hoe moet ik dit gaan verduurzamen, gaan isoleren? Wil de ChristenUnie juist ervoor zorgen dat je ook met een kleinere portemonnee die kans wel hebt? Ik ben het eens met mevrouw Ouwehand. Ja, we moeten af van die fossiele brandstoffen. En dat moeten we doen op een manier dat we de grootste vervuilende bedrijven de rekening laten betalen. Maar ook dat we het voor de gewone MKB'er, voor dat gewone familiebedrijf, waar zoveel mensen ook hun boterham aan te danken hebben, dat we samen met hen die omslag ook gaan maken. En dan is een andere vraag die ik heb, want we kunnen de doelen steeds steviger neerzetten, maar het gaat er vooral om, hoe gaan we daar komen? En ik sprak van de week nog een ondernemer in de installatietechniek. Die zei, ik heb gewoon geen vakmensen die mij kunnen helpen om dit te installeren. En daarom is mijn oproep eigenlijk, ook wel aan de Partij van de Dieren, zullen we juist veel meer zorgen dat we die mensen die vaklui kunnen zijn, dat we die uitdagen om dat te gaan doen in plaats van protesteren, een heel goed isolatievak leren. Mevrouw Ouwehand, u wil nog veel verder gaan, hè? Dus u bent de partij van de systeemverandering. Dus zo is dat. Mevrouw Bikker zegt, kan eigenlijk helemaal niet. Wees wat realistisch. Nou ja, net werd de vraag gesteld, bent u een klimaatdrammer of een klimaatpaus? Ik ben een klimaatstrijder. Mm-hmm. Want we zijn het aan iedereen verplicht dat we de doelen die we hebben afgesproken in Parijs, dus niet voor niks, hè. Onder de 1,5 graad blijven is de enige optie waarin we nog een toekomst hebben. De enige optie ook waarin de boel betaalbaar blijft. Want wetenschappers en de centrale banken en toezichthouders die waarschuwen, als je die klimaatcrisis niet beteugelt, ja, dan wordt alles echt onbetaalbaar. Maar de vraag die u hoorde was hoe, hè? Dus en hoe krijgt u iedereen mee? Nou ja, kijk naar, er zijn inderdaad handjes tekort, maar er zijn ook banen in industrieën waar we dringend vanaf moeten. Dus al die mensen die bij Tata Steel werken, terwijl die koksfabriek gewoon dicht moet, hè? Mensen die daar in de omgeving daar wonen, die krijgen daar gewoon kanker van. Als we die mensen helpen om te scholen naar al die banen die nodig zijn in de energietransitie, dan komen we al een heel eind. Dus hè, er moeten heel veel dingen gebeuren. En het enige wat niet kan, is de urgentie missen en de rekening bij gewone burgers leggen. Dus vervuilers betalen, dappere keuzes maken en zorgen dat we mensen helpen omscholen voor die banen in die groene economie die er zijn. Mevrouw Bikker. Op heel veel punten zijn wij het eens. Dat einddoel, ja. En wat, nou ja, mevrouw Ouwehand en ik, wij zaten bij NOS op 3. En daar realiseerde ik me, wij zijn de enige twee die de Elfstedentocht ons kunnen herinneren. En dat geeft al iets aan. Ik dacht dat u gereden had eventjes, maar dat is toch niet zo? Nee, daar was ik toen nog net te jong voor. Maar wat is uw punt en nu daarmee? Is er iets met de conditie. Qua ijs, bedoelt u? Nou, qua ijs en qua klimaatverandering, daar zijn wij het heel erg over eens. Want wat gun ik het mijn kinderen dat ze dat ook een keer live meemaken. Maar dat vraagt ontzettend veel van ons allemaal. Alleen ik zeg dan wel tegen mevrouw Ouwehand, alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Dus ik wil realistische plannen waar ook een huis, gewoon iemand thuis, het gezin kan zeggen. Maar gaat mevrouw Ouwehand te ver toch? Nou, mevrouw Ouwehand legt hele mooie doelen neer die ik deel, maar ik daag haar uit op het hoe. Want die wijkverpleegkundige in Lunteren waar ik het over had, die heeft gewoon die auto de komende jaren nodig. En als wij niet samen werk maken van een betaalbaar elektrisch vervoer, en dat vraagt dus ook om investeren, juist ook hier vandaan, samen met die ondernemers, samen met die heel veel plekken, dan komen we eigenlijk helemaal niet aan bij die klimaatdoelen. Hebben ze alleen goed opgeschreven. Dus daarin daag ik haar uit. Uitdaging. Nou ja, daarin is dan een misverstand, want wij zeggen helemaal niet dat die wijkverpleegkundige niet in een elektrische auto haar werk kan gaan doen. Maar er zijn veel meer dingen nodig. En wat er ook bij hoort, de klimaat- en natuurcrisis gaan hand in hand. Dus je moet ook in samenhang moedige keuzes durven maken. En daar zien we toch dat het kabinet de afgelopen jaren geen werk heeft durven maken van de hervorming in de landbouw die echt nodig is. Terwijl we zullen moeten stoppen met fossiel en we zullen moeten stoppen met het fokken en doden van dieren in ons voedselsysteem. Als we dat doen, komt er heel veel landbouwgrond vrij. Daar kan je natuur voor maken. Wat is de beste CO2-opslag? Natuur. Dus we moeten veel breder deze keuzes maken en de problemen niet versmallen tot die wijkverpleegkundige die denkt, ja, waar ben ik nou aan toe? Er komen pas oplossingen waar mensen ook mee uit de voeten kunnen als we deze grote problemen in samenhang durven adresseren en durven de keuzes te maken die daarbij horen. Mevrouw Bikker, u denkt te beperkt. Nou, eerlijk gezegd, die heb ik nog niet vaker gehoord, maar dat geeft niet. In die zin, ik durf daar wel wat op te antwoorden. Namelijk het volgende. Te vaak hebben we gezien, ook als het ging om het landbouwbeleid, dat de Haagse tekentafel een werkelijkheid neergooide op het platteland die daar niet behulpzaam is. Want als ik de jonge boeren spreek, dan weet ik dat zij willen veranderen. En dan zien zij ook dat er meer extensieve landbouw nodig is. En dat betekent ook iets minder vee. Ja, daar moeten we werk van maken samen met hen. Maar ik vind dat boer en natuur worden veel te veel tegenover elkaar geplaatst. Ik denk juist dat boeren de eerste natuurbeschermer zijn, dat we daar werk van kunnen maken. En ja, mevrouw Ouwehand had net wat kritiek op het kabinet. Op één punt wil ik haar daarin giga bijvallen. En dat gaat over de vliegtuigindustrie. Okay. Want wat is het raar dat Lelystad Airport nog steeds eventueel misschien open kan gaan, terwijl we weten hoe vervuilend die industrie is. En ik zeg stop daarmee. Ja, daar bent u het over eens. Maar waar het niet over eens bent, is die opmerking iets minder vee. Ja, iets minder vee. We weten al sinds 1965 op het ministerie van Landbouw is er gewaarschuwd over de intensieve veehouderij. En het is niet de schuld van mevrouw Bikker dat politici voor ons niet de moed hadden om dat eerlijk met boeren te bespreken. Waardoor nu de problemen giga groot zijn. En in een land met beperkte ruimte en enorme schade aan natuur en klimaat is het onvoorstelbaar dat bijna de helft van ons grondoppervlak nog steeds in beslag wordt genomen voor de veehouderij. En boeren verdienen een politiek die hen helpt omschakelen naar een gezonde landbouw in de toekomst, op een gezonde bodem met schoon water. En het hangt met elkaar samen, want we hebben het ook voor het klimaat nodig. En die keuzes zijn dus 40 jaar vooruitgeschoven. Dat is voor de boeren dramatisch geweest, want zij zijn alle kostbare jaren kwijtgeraakt die ze nodig hadden om te schakelen. Maar we kunnen nu niet langer om de hete brei heen draaien. En dat zijn we aan de boeren verplicht. U had het laatste woord. Dank beiden. Graag gedaan. Straks na 6:30 een ander groot thema dat speelt bij deze verkiezingen. Want hier aan tafel zitten straks PVV, VVD en CDA. En ze debatteren over migratie. NPO Radio 1. Nu eerst het nieuws met Clemens Peters. De aanval van Hamas op 7 oktober op Israël was 100% Palestijns. Dat zegt de leider van de Libanese militante beweging Hezbollah. En dat zei hij in zijn eerste toespraak sinds het uitbreken van de oorlog. De politie heeft 6 verdachten aangehouden voor drugstransporten van en naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden met het verhandelen van de cocaïne, heroïne en ketamine tientallen miljoenen euro's hebben verdiend. Volgens de politie werd het drugsgeld witgewassen door goud te kopen. Tata Steel IJmuiden wordt minder duurzaam dan eerder werd gepresenteerd, omdat de oorspronkelijke plannen te duur zouden worden. Er zal nu minder nieuw staal worden gemaakt met behulp van waterstof. En daarnaast wil het bedrijf meer oud ijzer gaan recyclen. Barbecues en vuurkorven, gestookt op hout, zijn in Utrecht vanaf 2025 verboden. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Het weer, vanavond vooral aan de kust buien. Morgen start meest droog, later volgt vanuit het zuiden regen. En dan wordt het ongeveer 11 graden bij een stevige zuidenwind. Er is verkeersinformatie en daarvoor is in Den Haag aangeschoven bij de ANWB Bianca Damink. Er staan nog een paar lange files. Je hebt veel vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Benelux. 35 minuten is het oponthoud daar. De A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen de afritten Wageningen en Oosterbeek kost dat je een half uur extra. De A326 is nog altijd dicht van Nijmegen naar Ravenstein door een ongeluk bij knooppunt Bankhoef. Er staat een lange file daar, het verkeer wordt omgeleid. Op de N2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd. Tussen Eindhoven en Veldhoven-Zuid heb je daardoor een kwartiertijdverlies. En het is nog heel druk op de N289 vanuit Goes. Tussen Goes en Eerseke heb je ruim een uur vertraging. Het is daar druk door omrijders vanwege de afgesloten A58. NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Wilma Borgman en Winfried Baaiens. Welkom terug bij het lijsttrekkersdebat op NPO Radio 1. Vanuit Nieuwsport in Den Haag, 16 partijleiders... en ze komen in verschillende rondes aan bod. Ja, en opnieuw is het toch een van de grote thema's, Wilma, migratie. Ja, en dan is de vraag, waar hebben we het dan precies over? Want we lezen in de verkiezingsprogramma's dat het niet alleen over asielzoekers gaat, maar ook over arbeidsmigratie. En bovendien dat er ook nog eens te veel internationale studenten komen. Dus de vraag is, meneer Wilders, om maar even bij u te beginnen, wat is precies het probleem hier? Nou, dat is alle drie een probleem, want alle drie hebben we er veel te veel van. En asiel is een probleem, omdat de mensen die hier voor asiel komen vaak het langste blijven en ook het meeste kosten. En de twee partijen, VVD en CDA, waarmee we nu aan tafel zitten, die hebben er de afgelopen jaren in ieder geval voor gezorgd dat we met al onze open grenzen iets van 400.000 asielzoekers alleen al de laatste 10 jaar hebben binnengehaald. En ja, Nederland is Nederland niet meer, weet u. Als je kijkt naar tekort aan woningen wat we in Nederland hebben, bijna 300.000-400.000. Als je kijkt naar de kosten die dat is, de criminaliteit die het oplevert. En we zetten als PVV Nederlanders weer op één. En wat we daarvoor echt moeten doen is dat we om te beginnen meteen een asielstop moeten invoeren. We moeten ook wat doen voor de arbeidsmigratie. Ik wil nog even terug naar de studenten. We komen naar de oplossing zometeen, ja, maar eigenlijk wat het probleem precies is. U zoekt het vooral in de aantallen, begrijp ik eigenlijk. Nou ja, en niet alleen de aantallen, want kijk, asielzoekers zijn ook vaak mensen van niet-westerse, die uit niet-westerse landen komen. Dat zijn geen studenten uit Frankrijk of Engeland. Dus daar is ook een groot cultureel verschil wat we op alle mogelijke manieren in ons land terugzien. En we raken ons land kwijt als we daar niet heel snel wat aan gaan doen. Meneer Bontebal? Nou ja, dit verhaal hoor ik ook al wel 25 jaar. Meneer Wilders zit 25 jaar in de Kamer, een van de langzittende Kamerleden. En ja, toch wel een beetje al die tijd met de handen in de zakken langs de zijlijn gestaan. Wat ik wel moeilijk vind is hoe de VVD zich heeft opgesteld de afgelopen weken. Ja, maar toch maar even nog, want, dan toch nog maar even, want u ging over de val van het kabinet en dat is geweest. Dus ik wilde echt toch maar vooral kijken naar wat volgens u dan het probleem is. Want Wilders zegt eigenlijk ook alle drie. Wat zegt u? Nou ja, er lag een vrij vergaand migratiepakket lag er, waar heel veel maatregelen in stonden. En wat wij echt best wel onbegrijpelijk vinden is dat de VVD toch vind ik vanwege opportunistische redenen de stekker uit dit kabinet getrokken. Kijk, als de VVD echt iets wil doen naar migratie, dan hadden ze niet de stekker uit het kabinet moeten trekken. En ik vind het eigenlijk een strategische blunder. Mevrouw Jezikus, een strategische blunder hebt u gemaakt, zegt het CDA. Het probleem op dit moment in Nederland is dat er te veel mensen naar ons land komen. De instroom is te hoog en dat moet omlaag. En dat geldt inderdaad zowel voor asiel als arbeid als internationale studenten. En ik denk en ik vind dat wij in Nederland twee vragen niet beantwoorden. Wie heeft ons nodig? Dus de echte vluchtelingen. Daar nemen we geen goede besluiten waardoor je dat eigenlijk niet beantwoord krijgt. En wie hebben wij nodig? En op de arbeidsmarkt, wie zijn nou de mensen die wij echt nodig hebben? En als je daar geen keuzes in maakt en vervolgens zegt kom allemaal maar, dan kom je in de situatie waarin we nu zitten. Dat betekent echte vluchtelingen in de steek latend, Nederlanders in de steek latend. En dat is niet een situatie die houdbaar is. En richting de heer Bontebal, het voorstel waar we op eindigden voor de zomer. Ik ken het vrij goed, uit mijn hoofd tot in detail. En dat had geen enkel verschil gemaakt voor die hoge instroom. En uiteindelijk moet je dan kiezen. Ga je terug naar de Nederlanders en zeg je, nou, wij vinden het belangrijker om in onze stoelen te blijven zitten. Dus hier is een beetje halfbakken oplossing, wat eigenlijk geen oplossing is. Of zeg je, als we hier met z'n vieren niet uitkomen, dan moeten we terug naar de kiezer. En dat is wat er is gebeurd. Zeker. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij op 22 november naar de stembus gaan, meneer Bont. En mogelijk een kabinet krijgen waar de VVD met de PvdA, GroenLinks ook weer een deal moet sluiten. En daar zullen echt niet dezelfde maatregelen in staan. Dus ik vind het een goedkope uitweg die de VVD heeft gezocht. En ik vind dat jammer. En wat mij ook erg stoort is staatssecretaris Van den Burg, die werkt zich het zweet in de naad om te proberen de asielzoekers goed over Nederland te verdelen. Volgens mij is hij daar heel goed mee bezig. De spreidingswet, daar gaat het niet over. En dan is het uitgereikt zijn eigen fractie. Die hem daar dan in tegenwerkt. Dus als we het echt migratiebeleid willen laten werken, hebben we een staatssecretaris die daar zo zijn best voor doet, vind ik het verbazingwekkend dat de VVD hem op dit punt echt laat vallen. De staatssecretaris doet dat namens nu een demissionair kabinet, maar namens de vier partijen. En waarom zijn wij tegen die spreidingswet? Dat heeft ermee te maken dat je op de eerste plaats moet je als Rijksoverheid de verantwoordelijkheid nemen om de instroom naar beneden te brengen. En als er dan minder mensen het land inkomen, vindt de VVD het ook ver om het over het land te verdelen. Maar dan heb je het over minder aantal mensen voor een bepaalde periode. En als je als overheid die stappen niet neemt en dan vervolgens tegen het land zegt, ja, wij nemen geen verantwoordelijkheid, laat iedereen maar komen, zoals sommige partijen zeggen, en daarna gaan we het over het land verdelen, dat is niet fair. En wat ik bij het CDA, en ik hoop echt dat met de nieuwe leider dat verandert, wat ik vaak zie is, zeker op migratie, hele stoere praatjes aan talkshowtafels, maar als het gaat over de onderhandeling en dingen voor elkaar krijgen, dan bent u er nooit. Dus ik hoop nu dat we dat wel gezamenlijk gaan doen. In het kabinet waren het VVD en CDA die op dit punt heel erg hebben samengewerkt en daar zat weinig licht tussen. Dus dat kunt u echt niet zeggen. Het is de VVD die de uitgang heeft gezocht. Terwijl het gewoon even moeilijk was. En ik vind dat gewoon niet horen bij een middenpartij. Kijk, u was vroeger een middenpartij die gewoon in het midden, in het stabiele midden, coalities zocht. En nu zie ik u ook richting de PVV bewegen. Ik vind dat jammer. Ik had gehoopt dat er meer verantwoordelijkheid besef bij de VVD. Ik beweeg richting niemand. Ik sluit geen kiezers uit. Zou ik iedereen aanbevelen, maar dat is mijn keuze. Ik sluit geen kiezer uit. Ten tweede, het gaat uiteindelijk om, zijn we meer bezig met onze eigen posities of met het oplossen van problemen? En dan moet je niet uit het kabinet stappen. Wat er voor de zomer op tafel lag, wat het maximale was wat we met deze vier partijen konden bereiken, hadden geen klap uitgemaakt voor dit land. En dat kan niet. Het moet gaan over die instroom naar beneden brengen. Dat zijn concrete maatregelen en ik hoop dat dat wel wordt uitgevoerd. Meneer Wilders. Nou ja, laat ik eerst degene zijn die de staatssecretaris, waar we het over hebben, beterschap wenst. Want de goede man is nu ziek, ondanks alles wat hij heeft gedaan. Eens. Maar wat ik wil zeggen tegen mevrouw Jisselgus, is dat zij nu grote woorden spreekt richting het CDA. Dat mag van mij natuurlijk. Maar dat u wel degene bent geweest, althans uw partij, die de afgelopen jaren het D66-verkiezingsprogramma heeft uitgevoerd, die de grenzen open heeft gezet, die de afgelopen 10 jaar niets heeft gedaan, record op record heeft gebroken. Dus inderdaad, als u iets wil doen aan die immigratie, hè, u zegt nu tegen het CDA grote woorden in talkshows, maar uiteindelijk doet het niet. Dat is precies wat u de afgelopen 10 jaar heeft gedaan. U heeft de afgelopen 10 jaar iedere keer in een verkiezingsprogramma gezegd, we moeten strenger zijn op asiel en immigratie. En iedere keer heeft u record na record verbroken. Dus ik zeg u, als u dat echt wilt doen en u mensen u serieus moeten nemen, zeg ik u, kan dat alleen maar met de PVV. Ik heb nog geen één concreet voorstel van de PVV gezien die te doen is, die überhaupt Nederland vooruitbrengt. Dus als dat alsnog gaat komen, dan ben ik er heel benieuwd naar. In het programma staat echt niks wat dit land vooruitbrengt. Wat ervoor zorgt dat er minder mensen komen, terwijl we ook Nederlanders sterker maken en Nederland sterker maken. In ons programma staat dus een asielstop. Dat staat notabene in uw eigen programma. U roept dit al 10 jaar en u weet dat het niet kan. Staat het er ook in. En het enige is wat wij zeggen als PVV, hou die VVD bij de les, want ze zijn totaal onbetrouwbaar. Ze zeggen al 5 verkiezingen achter elkaar, we zijn streng. En ze voeren gewoon het verkiezingsprogramma van mevrouw Kaag aan met alle open grenzen. Of van de heer Timmermans met de Partij van de Arbeid. En alleen mijn partij. Alleen de PVV zegt grenzen dicht. We sturen de mensen die niet echte vluchtelingen zijn het land uit. We laten ze niet binnenkomen. Dat kan gewoon. Andere landen doen dat. Sterker nog, een asielstop kan je morgen invoeren. Het staat in uw eigen verkiezingsprogramma. Nee, dan moet u een beter lezen. Grenzen dicht betekent uiteindelijk dat Nederlandse ondernemers, kleine bedrijven, grote bedrijven failliet gaan. U maakt het land kapot. U weet dat het helemaal niet op die manier kan. U maakt het land kapot. En wat ik zo jammer vind, is, er staan nu nieuwe leiders op. Het is een nieuw hoofdstuk voor heel veel partijen. Dit was de kans geweest voor de PVV om te zeggen, en ik hoor het in het eerste blok voorbij komen, we willen regeren. Kom dan met oplossingen die kunnen, die dit land sterker maken. Blijf niet je oude mantra herhalen die niet eens kan. Want daar is niemand bij opgeschoten. Mevrouw, u kan slecht tegen kritiek. U raakt geïrriteerd als mensen zeggen. Want u reageert niet op wat ik zeg. U kan niet tegen kritiek, u praat nu door mij heen. Dat u de afgelopen jaren iedere keer heeft beloofd aan de kiezers streng te zijn en nu het tegenovergestelde doet. Wat de PVV zegt, sluit de grenzen voor gelukszoekers, is wat andere landen doen, wat we allang hadden moeten doen en wat heel Nederland, althans miljoenen Nederlanders willen. En geloof in die goedkope paardjes van u, doen ze niet meer. Meneer Bontebal, ik zag u een beetje schudden. Nou ja, dit hebben we ook al een heel aantal jaren gezien. Een soort wedstrijdje verplassen wie het meest rechts is. Laten we dan even naar de oplossingen gaan. Want ik heb in uw verkiezingsprogramma gelezen dat u bijvoorbeeld dat twee-statussenstelsel wil. Daar bent u het eens met mevrouw Jisselgus dus. Ja, en er zijn wel meer dingen waar we denk ik over eens kunnen worden. Dus wij zeggen vanuit 3 perspectieven, als je kijkt op wereldschaal, wil je als Europa toch deals sluiten. Ook zijn ze soms moeilijk te verdedigen, maar je moet het wel doen. Want je wil niet uiteindelijk dat de bootjes, smokkelaars, dat die bepalen wie hier komen. Nou, vervolgens moet je als Europa gaan selecteren. detecteren wie is kansrijk en wie niet. Dus de niet-kansrijke asielzoekers moet je meteen terugsturen. En de rest moet je solidair in Europa verdelen. En dan voor Nederland geldt inderdaad de introductie van dat twee-statenstelsel. Dus de vreemdelingen die hier echt moeten blijven vanwege vervolging enzovoorts. Die kunnen hier altijd blijven en anderen moet je een tijdelijke status geven. En vervolgens moet je ook iets doen aan een eerlijke verdeling over Nederland. Want het kan niet zijn dat ze in Ter Apel en Budel alle shit hebben en in Bloemendaal en in bepaalde grote steden andere gemeentes de rotzooi laten opruimen. En dit zijn de inhoudelijke maatregelen waar ik blij ben dat we dan toch over komen te spreken. En meneer Wilders, ik raak niet geïrriteerd van dat gebler. Het begint vermoeiend te worden. Nee, u raakt geïrriteerd. Maar zal ik nu uitpraten? Maar de maatregelen waar de heer Bontebal over heeft, waar we elkaar inderdaad op vinden, dat zijn maatregelen, en als andere partijen andere maatregelen eraan kunnen toevoegen, allemaal welkom, die uiteindelijk zullen zorgen dat die instroom naar beneden gaat. En dat vind ik ontzettend belangrijk, dat we er daarmee ook zijn voor de echte vluchtelingen. De partijen die zeggen, kom allemaal maar en we nemen daar geen moeilijke besluiten op, die slapen misschien zelf beter, maar als je dan kijkt waar de mensen nu belanden, in het gras in Ter Apel, dat kan je mensen niet aandoen. Je kunt de mensen het in Ter Apel niet aandoen, de mensen die daar wonen, die daar werken en de mensen die daar binnenkomen. Dus leiderschap is ook moeilijke besluiten nemen, die ook goed kunnen uitleggen en vervolgens ook daarop doorgaan. En ik ben het ontzettend ook met de heer Bontebal eens dat dat ook inhoudt, dat uiteindelijk wil je dat minder mensen naar Europa komen en daarmee naar Nederland, dat je de buitengrenzen en beter beschermt, maar dat je ook afspraken maakt met landen, zodat je die opvang in de regio echt vorm kunt geven. Ik wil even naar meneer Wilders. 95% van de mensen die in Nederland asiel aanvragen komen over land. Dat betekent dat ze komen uit Duitsland of België. Dat zijn veilige landen. Dat zijn dus geen zielige mensen. Dat zijn ook niet mensen die hier asielzoeker zijn, maar dat zijn migranten. En daar moeten we wat aan doen. Het is niet zo wat veel mensen denken, wat mevrouw Jissekus Nederlanders wijs maakt, dat er allemaal mensen hier naartoe komen die zielig zijn. Dat is niet het geval. 95% komt uit een veilig land. Dus om dan te zeggen, wij gaan die mensen die eigenlijk geen vluchtelingen zijn aan de grens vragen, heeft u een verblijfsvergunning van Nederland? En zo niet, dan gaat u terug. Dan laat u uw land niet in. De Hongaren doen het, de Polen doen het, de Slowaken doen het. Heel veel Europese landen doen dat, waar geen VVD-achtige partij aan de macht is. En dat zouden wij ook moeten doen. Dan krijgen we niet die overlast in Ter Apel. Ik ben er geweest. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt door het beleid van uw partij en van uw partij. U zou er uw excuses voor moeten aanbieden. Er is enorme overlast in Nederland met criminaliteit. Waarom? Omdat de dames en heren hier niet bereid zijn om de grenzen te sluiten zoals andere landen in Europa wel doen. Nou had ik u toch horen zeggen dat de scherpe kantjes er vanaf waren. Ja, maar luister, dit is voor ons, ik had het net in Israël over een existentiële oorlog, dit is denk ik ons grootste probleem van Nederland op dit moment. We kunnen het niet aan. Kijkt u nou eens, we hebben 390.000 woningen tekort. En we laten zomaar iedereen binnen. We hebben een probleem met criminaliteit. Het kost ons tientallen miljarden per jaar. En onze eigen mensen, de helft daarvan, heeft moeite om rond te komen. Omdat ze hun vaste lasten niet kunnen betalen. Waarom geven wij dat geld uit aan asiel? Waarom laten we iedereen binnen? En discrimineren we onze eigen Nederlander? Die moet wachten op een huis. Ik woon 40 jaar. Ik woon nu 40 jaar in Rotterdam-Zuid. Dus u hoeft mij ook niet te vertellen dat er met integratie iets misgaat. Ik zie dat allemaal gebeuren gewoon in de wijken waarin ik zelf heb gewoond. Maar kom dan met constructieve politiek om echt iets op te lossen. En wat u steeds zegt, dat is dan toch niet haalbaar. En natuurlijk is dat haalbaar. We moeten uiteindelijk ook naar een soort balans tussen enerzijds barmhartigheid en anderzijds rechtvaardigheid. En wij zeggen steeds om op de lange termijn ook barmhartig te kunnen zijn naar vluchtelingen die het echt gewoon nodig hebben. Want Nederlander. Ja, maar dat moet je naar beide zijn. Maar ook naar mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog. Daar wil je ook barmhartig zijn. En als je dat op de lange termijn wilt doen, dan moet je dus ook een rechtvaardig beleid. Maar dat kan niet zonder Europa. Is geen vluchteling, meneer Bontebal. Nee, maar wat u voorstelt, kan niet. We hebben een artikel in onze Vreemdelingenwet, artikel 111. Ja. En artikel 111 zegt dat je in uitzonderlijke omstandigheden kan doen wat ik wil. En de staatssecretaris heeft vorig jaar gezegd, dat kan niet, dat vind ik niet dat we dat moeten gebruiken, want dan moet het structureel en niet incidenteel een probleem zijn in Nederland. Inmiddels is het een structureel probleem in Nederland wat al jaren duurt. Dus ik durf de stelling aan dat met artikel 111 van de Vreemdelingenwet wij op dit moment kunnen zorgen dat we mensen niet allemaal toelaten in Nederland. Dat kan. Het eigen kabinet van voor Jezus heeft vorig jaar gezegd het zou kunnen, maar niet nu. Ik denk dat het kan. Mijn oplossingen kunnen. Geldt dat voor arbeidsmigratie? Dat geldt voor asiel. Dat is goed voor de Nederlander en het zet de Nederlander eindelijk weer een keer op één. Ik wil tot slot, mevrouw Jezus, u heeft gezegd u sluit niemand uit. Als u Wilders zo hoort, blijft u daar dan bij? Ik heb gezegd, ik sluit geen kiezer uit. Ik luister naar de zorgen van die kiezers. Meneer Wilders, zijn programma en wat hij hier verkondigt, ik heb daar echt helemaal niks mee. Dit moet gaan. echt de 22 november en daarna moet gaan over oplossingen voor echte reële problemen. One-liners schreeuwen die niet kunnen, gaan dit land niet verder helpen. Dus ik zie, het is echt lang zoeken naar een overeenkomst hier. Ik ben bang dat we daar vandaag niet uitkomen. Dank u wel, zover u drieën. Ik wilde eigenlijk het woord geven aan Winfried, maar die ben ik even kwijt. Winfried, waar ben je helemaal? Ik ben gevlucht. Even uitblazen. Nee, zeker niet. Heel fascinerend debat opnieuw. Maar ik ben wel even de zaal ingegaan, want hier zijn allerlei mensen. Journalisten, politici natuurlijk. Maar ook de mensen die rond die lijsttrekkers werken en eigenlijk ook leven. Deze tijd, midden in campagnetijd. We zitten in de piekperiode, mogen we wel zeggen. Ik sta naast mevrouw Huisman van het campagneteam van de VVD. Toch even een kijkje in de keuken. Want hoe ziet het leven van de lijsttrekker eruit op dit moment? Nou, het leven van onze lijsttrekker is ongelooflijk druk. Maar dat komt omdat zij natuurlijk ook nog minister van Justitie is. Dus het zijn eigenlijk twee fulltime banen die zij met elkaar combineert. Heel druk. Het heeft ook een voordeel, hè, als je in campagnetijd minister bent, toch? Ik weet niet of dat een voordeel heeft. Ik constateer alleen dat de Kamer is met reces, maar criminelen niet. Dus dat betekent dat zij die twee dingen met elkaar moet combineren. Ja, u staat ook mooi in campagnestand, dat hoor ik al. Maar toch, vanaf 's ochtends vroeg, heel vroeg tot 's avonds laat, heel laat werken? Hoe ziet het schema van vandaag eruit bijvoorbeeld? Dat is vroeg opstaan, proberen dan wat tijd in de VVD te steken. Vervolgens een aantal uren in het ministerschap. En dan 's avonds en in de weekenden weer door. Ja. Meneer Dami, uw partij komt zo meteen aan bod van Denk. Hoe gaat het bij u? Ja, dat is een beetje raar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier om me heen aan het kijken ben en denk, wat gebeurt hier eigenlijk, joh? Want ik heb eigenlijk mijn hele leven in de journalistiek gezeten. En dat weet je, Wilfried. Dan maak je hele lange dagen. En ik dacht, je bent een overloper, wordt er ook wel gezegd dan, hè? Ik ben tot inzicht gekomen. En ik dacht op een gegeven moment, dan ga ik hier werken. Dan wordt het wat rustiger. Het is gekkenhuis. Wat heel weinig mensen meekrijgen is dat tijdens die vorige verkiezing was het nog coronatijd. Dat was verschrikkelijk, maar het gaf ook wat adem. Ja, dit gaat non-stop door. Ik kan een voorbeeld noemen van Stefan van Baarle, onze lijsttrekker. Die was net heel even op adem komen. En ik als persvoorlichter, normaal gesproken, kom dan ook op adem. Ja. Maar omdat Stefan van Baarle op dit moment ook bedreigd wordt, de bedreigingen stromen binnen op dit moment. En je ziet ook wat het met iemand doet. Ik denk dat heel weinig mensen zich bewust zijn van wat het met mensen doet als je je nek uitsteekt, ongeacht welke partijen. Dat je op een gegeven moment sommige plekken vermijdt. Dat je over je schouder heen moet kijken. Dat ik bijvoorbeeld de heer Van Baarle niet alleen over straat laat. Er komen deze verkiezingen in dit verharde politieke klimaat komen er dingen boven. Ik denk ook bij de andere partijen die eigenlijk helemaal niet bij je rol horen. Maar wat je wel doet, omdat je gelooft in een beter Nederland. En ik wist dat deze vraag zou komen. Dus ik belde onze campagneleider eventjes. Toenahan Koes, zeg Toenahan, hoe is de sfeer bij jullie? Ja, en hij vertelde dat bij ons is het een hele rare campagne vanwege wat er gebeurt in Gaza en in de westelijke Jordaan-oever, die mensenrechten schendingen. En dat merken we ook bij onze achterban. Dus ja, hoe zien die campagnes eruit? Je staat in de ochtend op om 5:30, kijk nog even naar de herhaling van het laatste NOS-journaal. En dan ga je door tot in de nacht en dan sta je tegenover Wilfried. Zo is het. En zo gaat het nog een paar weken door. Ik wens u zeer veel sterkte. We gaan terug naar de tafel. Ja, we gaan hier verder praten over migratie met drie partijen die daar ongetwijfeld ook wel iets over te zeggen hebben. Ik zie Thierry Baudet van Forum voor Democratie, Joost Eerdmans van JA21 en Stefan van Baarle van Denk. Goedenavond. Goedenavond, ja. De microfoon gaat aan, zeker. Goedenavond, heren. Fijn dat u er bent. Meneer Baudet van Forum, ik ga bij u beginnen. U wilt 10 jaar geen asielaanvragen toestaan. Maar ik zag in uw programma dat u 1 uitzondering maakt, of eigenlijk 2, voor Edward Snowden en Julian Assange. Misschien klokkenluiders extraordinair, kunnen we wel zeggen. Ja. Er is dus toch ruimte voor politieke vluchtelingen bij u. Ja, ik ben op dit moment ook aan het kijken of ik Julian Assange zou kunnen gaan ontmoeten in Belmarsh Prison. In Engeland zit hij gevangen al jaren. Het is een ongelooflijk schandaal dat deze man die echt grove misstanden van het Amerikaanse leger en heeft blootgelegd. En Edward Snowden, die zit ondergedoken in feite in Moskou. Die heeft daar politiek asiel aangevraagd. Zeker. En waarom zij wel en andere niet? Gigantische misstanden. Nou ja, het zou natuurlijk kunnen dat daar nog... Ik zelf zou ook vinden dat Ross Ulbricht politiek asiel verdient. Want die mag dat is, ook. De eerste man die eigenlijk Bitcoin een normale functie heeft gegeven op het internet. En die zit 2 levenslange gevangenisstraffen plus 40 jaar uit. En zijn er nog meer mensen waarvan u denkt, die vallen ook onder politieke vluchtelingen zoals deze? Nou, ik dacht, met deze 3 namen zijn we al heel end. Het is verbijsterend voor mij dat er zo weinig aandacht is voor deze mensen, Assange en Snowden, omdat hun werk zo belangrijk is. En als we staan voor vrijheid en democratie en mensenrechten en dat soort zaken, dan zouden we dit allemaal veel hoger op ons politieke lijstje moeten hebben. Ja, maar er zijn nogal wat mensenrechtenactivisten in de wereld die ook zeggen, dat doe ik ook. En die verzoeken dan misschien een veilige plek in Nederland. Meneer Eertmans, waar ligt bij u de grens? Is het ook zo dat er toch nog wat uitzonderingen zijn of niet? Nee, het probleem daarmee is als je zegt van nou, we laten er toch een x-aantal toe, dan moet je die toch gaan controleren. Dus dan komt de instroom die we nu hebben, hè, van 1500 asielzoekers per week, komt dan eigenlijk gewoon weer naar je toe. Want je moet blijven controleren of iemand dan wel of niet aan de criteria voldoet. Dus wij zijn bij JA21 voor een asielstop. U vindt het Forum te soft? In dit geval zeker, ja. En het gaat er ook om. Die massa-immigratie leidt natuurlijk tot grote problemen. Dat weten we allemaal. Maar wat doe je eraan? Hè? Ik word net ook de heer Wilders. Maar het gaat om, er moet nou een keer een partij komen die zegt, oké, er moet een realistisch alternatief zijn voor het totaal failliete asielbeleid dat we nu kennen. Maar u zegt toch hetzelfde als Wilders? U zegt ook een asielstop? Maar ja, wij zeggen best ook veel dingen hetzelfde. Alleen je merkt nu al, ik zag het ook bij mevrouw Yazilguz, daar begint al de aarzeling te komen van, nou, we sluiten de kiezers niet uit, maar eigenlijk de PVV wel. Dus er is ook met FVD en PVV geen land te bezeilen in Den Haag. Dat is helaas de constatering. Dus wij vinden bij JA21, er moet een rechtskabinet komen met partijen die met elkaar kunnen samenwerken. En daar horen wij zeker bij. Toch nog even naar u, meneer Baudet. U bent te soft volgens uw voormalige collega. Ja, ik hoorde dat hem zeggen. Kijk, dat wij de immigratie willen stoppen betekent natuurlijk niet dat je niet vanuit overheidswegen een bepaald persoon een gratie kan geven, een bepaald persoon een paspoort kan geven. Dat zijn natuurlijk twee volstrekt verschillende dingen. Wij vinden ook niet dat wij Assange asiel moeten verlenen, omdat hij volgens een abstract lijstje aan bepaalde criteria voldoet waar ieder mens in de hele wereld voor kan solliciteren. Nee, wij vinden gewoon dat hij in het bijzonder vanuit de overheid dat aangeboden moet krijgen. En dat vinden we ook een heel mooie rol voor Nederland. Nederland heeft natuurlijk een lange traditie van voorvechter van het klassiek internationaal recht. Vredesconferenties zijn hier georganiseerd. Ja, als er toch één land in de wereld is dat Julian Assange en Edward Snowden asiel zou kunnen aanbieden in Westersland, dan zou dat Nederland zijn. Op die uitzonderingen zou ik echt trots op zijn als wij dat zouden bent doen. Bent u het eens, hè? Ja, 21 en Forum, dat er een asielstop moet komen. Wat doet dat met DENK? Want we horen nu al een aantal partijen dit half uur pleiten voor een asielstop. Ja, we horen hier twee mannen eigenlijk tegen elkaar opbieden om hoe hard je kan zijn in de richting van vluchtelingen en hoe hoge muur je om Nederland heen kan bouwen. En wat ons betreft is er geen sprake van een migratiecrisis, maar een opvangcrisis en een haatzaaicrisis. Er is in Nederland ontzettend veel bezuinigd op de opvangcapaciteit en op de infrastructuur, waardoor mensen noodgedwongen op straat hebben moeten slapen, in het gras. Dat zijn de problemen. En we zien ontzettend veel leugens en onzin voorbij komen over migratiestromen. De heer Eertmans, de partij JA21, heeft het over dat we overspoeld zouden worden. Mijn vriend Baudet hier naast me, die heeft het over de omvolkingstheorie, waarbij sprake zou zijn van een soort racistisch complot, waarbij mensen met een andere afkomst ingezet worden om ons land te doen overspoelen. Ik denk dat we het met Nederland als Nederland aankunnen. Ik denk dat we qua cijfers, en dat blijkt ook uit alle Europese statistieken, lopen we niet zo heel erg uit de toon. En als we het met elkaar hebben over de kracht van Nederland, is dat inzien dat verschillende culturen elkaar verrijken. En dat zoiets als een asielstop, wat hier gepredikt wordt, dat het vooral prediken is om mensen te laten creperen in oorlogsgebieden. En mensen die met hun kinderen onder hun arm naar Europa komen, voor de muur van Fort Europa zeggen, gaat u maar daar creperen. En dat vind ik asociaal. Meneer Eertmans, u overdrijft. Nou, 1500 per week is echt gewoon een feit. En dat is denk ik inderdaad dat we overspoeld raken. Dat zijn overigens de gemeentes ook met ons eens, hoor. Die AZC's moeten bouwen. En dat zijn ook de mensen in Ter Apel met ons eens. Haatzaaicrisis, daar wil ik even op terugkomen. Kijk, wat ik merk is dat als je de massa-immigratie toelaat, en dat hebben we natuurlijk de afgelopen 15 jaar gedaan, dat je dan inderdaad mensen in huis haalt die een heleboel haat meebrengen. En dat moeten we constateren. Dat noemde Fortuyn de vijfde kolonne. Dat zijn mensen die zich actief tegen Nederland keren. Dat zijn mensen die dus inderdaad met de vlaggen, de verkeerde vlag rondlopen. Die haatzaaien moskeeën, imams die haat prediken. Dat is misschien waar u zijn ogen graag voor sluit bij denken. Maar dat is een reëel gevaar. Dat hebben we in huis gehaald. Dat zien we nu, de gevolgen daarvan. En de grenzen blijven openstaan. En op die manier weten wij gewoon simpelweg niet meer wie er in Nederland binnenkomen. Want wij weten nu, 85% van de mensen die asiel aanvragen uit Syrië, Jemen, Somalië, noem het maar op, Afghanistan, die krijgen een vergunning. Dus we halen nog steeds mensen binnen waarvan we niet weten wie het zijn. Meneer Van Balen? Ja, kijk, de heer Eerdmans die projecteert nu haat alleen maar op basis van afkomst op een hele grote groep mensen. En ik zou zeggen, als er dan een voorbeeld van haatzaaien zit, dan zit dat hier tegenover me. Het is echt walgelijk om dat te doen in de richting van mensen die hier naartoe komen. En we hebben bewezen dat we het kunnen. Namelijk, we hebben hier in een hele korte tijd meer dan 100.000 Oekraïense ontheemden hebben we opgevangen, direct laten werken, woning gegeven, onderwijs gegeven. We kunnen het met elkaar. En ik constateer dat als er mensen komen uit andere gebieden van de wereld, uit het Midden-Oosten of uit Noord-Afrika, het dan opeens een probleem van gemaakt wordt. En dan is daar een woord voor en dat woord is racisme. Ja, maar dat plakt het u overal op waar het niet bevalt. Als wij reëel de cijfers bekijken, zijn de mensen uit die bestemmingen die u noemt, Noord-Afrika en Midden-Oosten, vaak een probleem voor integratie. Dat kan zelfs kwaadwillend zijn. We hebben het over de radicale mensen die binnenkomen, maar zeker ook de integratie rond taal, onderwijs, alles wat met werk te maken heeft, mensen hebben problemen om dat hier te vinden. Bijna de helft van de mensen die hier sinds 2014 als vluchteling zijn gekomen, die hebben werk. En die cijfers die gaan omhoog. Okay, en weet, ik zal maar eens kijken naar de landen als Somalië en waarom dat achterloopt. Dat komt door de regels van rechtse partijen die ervoor zorgen dat ze niet vanaf het begin kunnen werken. Dat werkgevers verklaringen moeten overleggen om die mensen een baan te geven. We maken het die mensen onnodig moeilijk om hier te participeren. Meneer Van Baren, dank u dat wel. Moeten we veranderen. Duidelijk. U kijkt filosoferend voor u uit. Meneer Baudet, ik hoor u even niet. U wilt ook een asielstop hier eerder aan tafel. Ik heb geleerd dat ik mensen niet zomaar meer in de reden mag vallen. Ja, ik wist niet dat u het braafste jongetje van de klas zou zijn vandaag. Dat is ook wel wat. Maar wij hoorden hier eerder in het rondje wat hier aan tafel hiervoor plaatsvond al de opmerking, je kan wel van alles willen met een asielstop, maar dat kan helemaal niet met internationale verdragen. Ja. Wat is uw reactie? Ja, de internationale verdragen interesseren mij niet. Nee. Wij zeggen die gewoon op als ze zo moeilijk gaan doen. Wij komen op voor Nederland. Het was heel interessant. Ik had met Rob Jetten een debat een paar dagen terug. Toen werd hem het dilemma voorgelegd. Nederland of Europa? Zeiden ja, Europa. Bij ons is dat Nederland. En het geldt ook voor Nederland of de wereld. Nee, Nederland. Nederland of het internationaal recht? Nederland. Wij kiezen gewoon voor Nederland. En als Nederland de grenzen wil sluiten, dan doen wij dat. En dan kunnen ze op hun kop gaan staan, waar dan ook. Maar dan doen wij dat, want wij komen op voor de Nederlandse bevolking en niet voor het internationaal recht. Meneer Eerdmans, bent u ook bereid om alle internationale verdragen dat zijn verdragen uit 1950. Of wat dan ook. 1950 of 1951. Het is een totaal andere lading, anders bedoeld, in een hele andere tijd. Maar kan het ook? Nee, het kan ook. Kunnen ze met één, dat hebben we ook nagevraagd, je kunt met één briefje het verdrag opzetten. Het VN-verdrag 1951 kan je gewoon opzeggen. Het protocol van New York ook, 1967, belangrijke sta in de weg, ben ik met Baudet eens. Punt is alleen, laten we nou eens wat doen wat binnen onze mogelijkheden past. Daar heeft jij een aantal plannen voor gemaakt. Er kan zoveel meer met een politieke wil. En dan zit een asielstop daar ook bij. Dat is wel aangetoond in andere landen op basis van de Schengencode en de grenscode. Kun je al heel veel dingen doen en dan kan je het al enorm laten nemen. Bijvoorbeeld Denemarken heeft dat gedaan. Nou, daar kijken wij vooral naar bij maatregelen die je hier kan invoeren. Ja. Meneer Van Baarle, u begon dit rondje toen u aan het woord kwam met de mededeling, er is geen asielcrisis, maar er is een opvangcrisis. Hoe gaat u die opvangcrisis dan oplossen? Nou, we moeten ontzettend veel meer gaan investeren in onze opvangcapaciteit. Hè. We hebben gezien sinds de piek die we heel veel jaren geleden hebben meer gehad, asielzoekerscentra. Dat is afgeschaald. Terwijl heel veel mensen adviseren, ook intern bij de ministeries werd geadviseerd, doe dat nou niet. We hebben meer capaciteit nodig voor de momenten dat de instroom omhoog gaat. En we hebben nou gezien wat voor problemen dat oplevert. Dus we moeten echt meer daarin investeren. En wij zijn er ook niet tegen. En dan bedoelen we niet op de manier zoals de deals nu gesloten zijn, waarbij mensen in woestijnen creperen en mensenrechten geschonden worden, maar dat we overeenkomsten sluiten met landen. Tunesië-deal? Ja, dat vinden wij geen goed voorbeeld. Maar dat we meer moeten investeren in die delen van de wereld om perspectief te bieden, om mensen een toekomst te bieden en mensen ook legale paden van migratie te bieden naar Europa, zodat we mensenhandelaren hun verdienmodel uit de handen nemen. Daar moeten we zeker over spreken met elkaar. Maar wij geloven er wel in dat we als Nederland een land zijn dat van oudsher een land is geweest, dat profiteert van de aanwezigheid van verschillende culturen en dat het ons land verrijkt. Mag ik u danken? Straks in het laatste half uur van het NOS Radiodebat. We weten nu wat meer over wat de lijsttrekkers allemaal willen met Nederland. Maar wat mogen wij eigenlijk van onze politici verwachten? Op die vraag krijgt u straks het antwoord. Na het NOS-journaal met Clemens Peters. In het lijsttrekkersdebat dat nu bezig is op Radio 1... zijn Frans Timmermans van GroenLinks, PvdA... dat de aanvallen van Israël op Gaza niet proportioneel zijn. Hij denkt dat het Israël niet helpt om een oplossing op de lange termijn te vinden... en dat de aanvallen meer haat creëren onder de Palestijnen. PVV-leider Wilders was het daar niet mee eens. Hij vindt het stuitend en zegt dat Israël hard terug moet slaan naar Hamas. VVD-lijsttrekker Jesselgus staat achter het recht van Israël... om zichzelf te verdedigen tegen terreur. Maar dat moet volgens haar proportioneel gebeuren... en binnen het humanitaire oorlogsrecht. Bij een aanval op een ambulancekonvooi vlak voor de ingang van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad zouden tientallen slachtoffers zijn gevallen, zegt het Palestijnse Gezondheidsministerie, dat onder bewind van Hamas staat. Niet duidelijk is hoeveel doden onder de slachtoffers zijn. Volgens de Rode Halve Maan is ambulancepersoneel niet gewond. De politie heeft 6 verdachten aangehouden voor drugstransporten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden met het importeren en verhandelen van cocaïne, heroïne en ketamine tientallen miljoenen euro's hebben verdiend. Volgens de politie werd het contante geld wat daarmee werd verdiend witgewassen door goud te kopen. En het contract van Anwar El Ghazi bij de Duitse voetbalclub FSV Mainz is met onmiddellijke ingang ontbonden. De oudspeler van Ajax en PSV raakte vorige week in opspraak nadat hij berichten op social media over de oorlog tussen Israël en Hamas had gezet. De aanvaller koos nadrukkelijk de kant van de Palestijnen en dat schoot de leiding van de club uit de Bundesliga in het verkeerde keelgat. Begin deze week leek El Ghazi zich te excuseren voor zijn tweet, maar 2 dagen later zei hij dat die excuses buiten hem om waren opgesteld. Het weer, vannacht in het westen en noorden nog een bui. In het binnenland blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden. Morgen begint droog en schijnt dan regelmatig de zon. Daarna komen er meer wolken en valt er ook wat regen. Het wordt morgen maximaal 12 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files. Het is nog wat drukker in de regio Rotterdam. Maar ook bij Amsterdam sta je nu in de file op de A10, de Ring Oost. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam over Amstel richting Utrecht. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is 20 minuten. En de A326 is nog dicht van Nijmegen naar Ravenstein bij knooppunt Bankhoef. Daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Het kost je ook nog zo'n 20 minuten extra. En het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Rara, wat ben ik? Ik groei in het donker en word het witte goud genoemd. Ik ben gezond en smaak aard. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Geef deze week aan onze collectant. Of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Allemaal in het Concertgebouw. Ook zangeres Jasmia Horn met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Samen brengen ze op 13 december een swingend en feestelijk eindejaarsconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de Meer en Meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Auto hart van Nederland. NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Wilma Borgman en Winfried Baaiens. U bent weer terug in Nieuwsport voor Nederland kiest. U hoorde het al. Het verkiezingsdebat op NPO Radio 1. U kunt meekijken via het YouTube-kanaal van NPO Radio 1... en via de app en de site van NOS. Ja, waar gaan we het over hebben? Het laatste half uur. Ga er maar aan staan. Het vertrouwen in de politiek herwinnen. Er valt nog wat te doen op dat vlak. Begin dit jaar was er het minste vertrouwen in de Tweede Kamer in 10 jaar tijd. Hoe keren we dat, is de vraag. Of beter gezegd, hoe gaat u, politici hier aanwezig... en ook die misschien nog luisteren, ik weet het niet, dat precies doen? En politici hier aanwezig, dat zijn in eerste instantie... Lilian Marijnissen van de SP, Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging... en Dylan Jessicus van de VVD. Twee andere grote namen zijn er niet bij. Pieter Omtzigt, die heeft een andere keuze gemaakt vanavond. Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA was hier wel. Die hebt u eerder kunnen horen, maar die moest weg... omdat hij een afspraak had met de Duitse bondskanselier Scholz... in Berlijn. U moet er een beetje om lachen. Nee, is mooi, is goed. Ja. Top. Nee, toch even uitleggen waarom die lach? Nee, hart op de tong. Nee, ik vind het een mooie mededeling. Oké, mooi. Ja, laten we daarop houden. Ik vind het een beetje vreemd, eerlijk gezegd. Ja, je zou ik vind het heel vreemd dat lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen afspraken gaan maken met president en bondskanseliers. Nou ja, goed, dat hebben ze in ieder geval gedaan. Dat zijn hier niet bij. Dus... waarschijnlijk. Ja, neemt u de kans, zou ik zeggen. Om maar even op een luchtige manier te beginnen. Toch maar weer nog iets luchtiger. Want we hebben de afgelopen dagen geconstateerd dat u alle drie alles doet om in ieder geval de aandacht van de kiezer te trekken. Mevrouw van der Plas. Ik zag dat u tegenwoordig ook weer vrouw bent. Ja, dat klopt. Ja, ik ben ineens zo gebombardeerd. Maar ik maakte me gewoon zorgen om... We hebben het over een waarschuwing voor de storm... die u op uw sociale mediakanalen zet. Ja, het was echt vanuit het moederhart bedoeld. Ook om mensen die wel de weg op moeten... want dat vergeten we wel eens, van werk thuis. Ja, dan denk ik, er zijn wel heel veel mensen die wel de weg op moeten. En die wil ik gewoon een hart onder de riem steken. En... maar ja, dat werd opgehaald als een weervrouw. Nou, misschien na mijn politieke carrière kan ik daar nog wat mee. Ja, nee, maar dat was echt gewoon goed bedoeld. Ja. En om dat uit te dragen, nou ja, dat ik me zorgen maakte. Mevrouw Marijnissen, u stond in de Playboy. Wat was uw beste kant? Ja, dat was het leuke. Je mocht meerdere kanten van jezelf laten zien. En wat wel grappig is, ik heb van zoveel mensen berichtjes ontvangen. Nou heb ik dus eindelijk een goede reden om die Playboy aan te schaffen. Dus dat was wel mooi. Maar was het links of rechts? Het waren 3 gezichten zelfs. Zo. Ja, het was een zakelijke kant om dingen voor elkaar te krijgen. U had 3 goede kanten. Het was een sportieve kant. Die foto was echt heel mooi. Die met die kick, die heb ik ook meegestuurd. Die was echt schitterend. Thanks. Ja. Over kicken gesproken, u bokste met Rico Verhoeven. Ja, en wij zaten ons af te vragen, wie heeft er gewonnen? Ik heb hem laten winnen. Dat u hebt me hem wel laten zo winnen? Nee, het is echt een van mijn sporthelden. Dus dat was een enorm grote eer. En morgenavond heeft hij zijn grote wedstrijd, Glory. Dus daar zit ik in ieder geval voor de tv. En het was heel bijzonder om in zijn sportschool met hem... te mogen sparren tussen aanhalingstekens. Want hij is natuurlijk een enorme held en ik doe maar wat in de sport. Dat was in ieder geval bedoeld om kiezers te bereiken. En de vraag is natuurlijk, heeft dat ook geholpen met het vertrouwen? Winfried. Ja, want aandacht trekken, dat is één. Vertrouwen herwinnen is iets heel anders. Er is in grote schandalen niet goed geluisterd naar de burger. Ik kan het hebben over de gaswinning in Groningen, het toeslagenschandaal. Dan weten we allemaal wat er misging. Mevrouw van der Plas van de BBB, ik begin bij u. Belooft u hier, mocht u in de regering komen, dat wat daar misging, dat dat onder u nooit meer zal gebeuren? Nou, je kan natuurlijk nooit beloven dat er nooit wat misgaat, want er kan altijd wat misgaan. Maar het gaat erom hoe je met dat misgaan omgaat. En in Groningen, het aardbevingsschandaal, het toeslagenschandaal, maar ik wil ook zeker niet vergeten de watersnoodramp Zuid-Limburg te noemen. Uh-huh. Ook als een van de voorbeelden. Worden er beloftes gedaan, wordt er beterschap beloofd en uiteindelijk gebeurt dat niet. Het en hoe gaat u dat anders doen? Maar, kijk, als jij zegt bij een watersnoodramp, wij gaan jullie helpen, we gaan er alles aan doen om de schade te verhelpen, om jullie te helpen. En het gebeurt gewoon niet. Vorige week hoorde ik een meisje met een hotel in Valkenburg, die gewoon na 2 jaar nog steeds, waarbij het hotel nog steeds niet gerenoveerd is. Dat verzekeraars het ontzettend moeilijk maken. Dat zie je in Groningen ook. De bewijslast ligt dan bij de bewoners. Die moeten bewijzen dat die ene scheur achter in die kamer, dat dat niet door de aardbeving komt. Of dat dat niet door een vrachtwagen komt die daar voorbij rijdt. Nou, dat zie je gewoon heel veel. En als je dat belooft, dan moet je het ook doen. En dan moet je er ook echt alles aan doen om dat te bereiken. En mensen in de tussentijd meenemen als je hobbels hebt of blokkades hebt, dat je dit die mensen ook laat weten. Maar wij hebben een beleid in Nederland dat uitgaat van wantrouwen in plaats van vertrouwen in burgers. En kijk je dan naar uw buurvrouw van de VVD, toch al een paar kabinetten al verantwoordelijk mede voor het beleid daarachter? Nou ja, kijk, de VVD heeft natuurlijk wel 13 jaar aan de knoppen gezeten. En onder de kabinetten Rutte, om het zo maar te zeggen, met de VVD aan het roer, is er gewoon echt behoorlijk wat misgegaan. En zijn heel veel dingen ook niet opgelost. En is het voor de VVD ook nog steeds heel moeilijk om te erkennen van ja, hier hebben wij wel echt iets laten liggen. Dat moet je er echt uitpersen bijna. Nou, laten we het even proberen, mevrouw Jessicus. Het persen is begonnen. Althans, dat klinkt heel anders dan ik bedoel. Ja, maar in wilt u deze herformuleren? Ja, dat zullen we maar even niet doen. Maar kunt u inmiddels erkennen wat er allemaal misgegaan is? En hoe gaat u het echt anders doen? Want dat zegt u steeds. Nou ja, kijk, en wat ik al een hele tijd zeg, en overigens ook andere mensen van mijn partij, is absoluut, er zijn dingen misgegaan. Er is ook afgelopen jaren heel veel goed gegaan. Okay. Maar ik vind heel terecht dat je ook stilstaat bij wat mis is gegaan, omdat het zoveel mensenlevens raakt. En hoe dan anders? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je naast natuurlijk leert van die lessen, aan de slag bent met de aanbevelingen. Wat ik zelf heb ervaren, ik heb aan heel veel Groningse tafels gezeten, keukentafels als woordvoerder. En mensen in tranen gezien. En ook op dat moment als volksvertegenwoordiger, als Kamerlid ook gedacht, hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen en hoe moet je hieruit? Want als je iets zo lang laat doorgaan en zoveel levens raakt, maar ook als overheid, dat je het zoveel complexer en complexer dan eruit komen. Dat zien we nu ook al bij de voorbeelden die net langskwamen. Dat is zo ingewikkeld. Dus ik vind het heel belangrijk, dingen kunnen misgaan. Mensen trekken aan de bel. Dan moet je ook luisteren en dan moet je ook handelen. En dat is absoluut zelfreflectie. En ik denk richting een heleboel partijen van de afgelopen jaren. Maar ik ga voor de VVD en die pak ik zeker. Mevrouw Marijnissen, gelooft u dit? U zucht al bijna. Ja. Kom, praten. Nou, ja. Kijk, de VVD heeft er natuurlijk voor gezorgd dat we in een wooncrisis zitten. En dat is niet zo gek als je het aan beleggers laat. Die bouwen geen betaalbare huizen, die bouwen waar ze aan kunnen verdienen. Maar we hebben het even over vertrouwen in de politiek, hè? Dus, ja, maar het vertrouwen in de politiek. Er zijn een paar hele concrete voorbeelden die hier op tafel komen. Dat is ook een onderwerp waar uw partij een belangrijke rol in gespeeld heeft. De woorden van mevrouw Jessicus, vertrouwt u die? Ja. Nee, want die zijn weinig waard gebleken de afgelopen periode. En toen heeft de VVD het natuurlijk kunnen laten zien. En ik wilde uitleggen dat ik denk, en dat is wat wij veel aan de deuren horen als we daar gaan als SP, dat mensen gewoon van de politiek verwachten dat ze problemen oplossen. En omdat de politiek dat niet doet, het vertrouwen ook zo laag is. En daarom noemde ik de woningnood. Daarom noem ik, we hadden het net in het vorige debat over bestaanszekerheid bijvoorbeeld, maar ook een toeslagenschandaal. Dat zijn natuurlijk geen natuurverschijnselen. En de VVD heeft natuurlijk jarenlang bijgedragen aan 1, dat we heel veel aan de markt hebben overgelaten. neem wonen, maar ook onze zorg bijvoorbeeld. Als er ergens een ziekenhuis sluit, nou, dan staan wij hier in de Kamer machteloos. Want het zijn de zorgverzekeraars, met dank aan de VVD, die daarover besluiten. Maar ook een toeslagenschandaal. Ja, die wantrouwende overheid, die is er natuurlijk niet zomaar gekomen. Die is er gekomen door jarenlange heersende VVD-politiek. Ja. En ik vind het wel erg makkelijk om dan te zeggen, ja, we gaan het nu allemaal anders doen. Die kans heeft u natuurlijk afgelopen jaren gehad. En we zien waar we nu staan. We hebben een woningnood, we hebben een toeslagenschandaal dat nog steeds niet opgelost is. Dus we hebben gigantische tekorten in de zorg. Er zijn bedrijven die gigantisch veel winst maken, maar tegelijkertijd 400.000 mensen die voedselhulp nodig hebben. Dan kunt u toch niet ontkennen dat dat in ieder geval gruwelijk mis is gegaan. Mevrouw Jessekus. Nou ja, kijk, wat ik richting mevrouw Marijnis kan zeggen is dat als je verantwoordelijkheid neemt en gaat regeren, dat je dan ook inderdaad verantwoordelijkheid neemt dingen voor die goed gaan en die niet goed gaan. En daar leer je van. Ik zit hier als nieuwe leider. Ik heb een nieuw hoofdstuk. Ik heb in mijn werk afgelopen jaren als minister laten zien wat het betekent als je naar mensen luistert, als dingen niet goed gaan, dat je daarmee stopt, dat je het anders doet. En het is aan mij om vervolgens aan de kiezer te laten zien wat deze woorden ook waard zijn. Maar ik vind het wel heel belangrijk om ook erbij te zeggen dat als je gaat regeren en als je die verantwoordelijkheid pakt, dat dan ook dingen mis kunnen gaan. Het is niet zo dat de VVD ooit 76 zetels heeft gehad en alles is aan ons te wijten. Maar ik ga het nog een keer zeggen. Ik zit hier wel op die zelfreflectie en ook die verantwoordelijkheid pakken. Ja, okay. En de gehoord. Lessen die daar zijn. Ja, maar dat is de enige manier van om Plas, het daarna ook echt waar te maken. Maar mensen snappen dat er dingen mis kunnen gaan. Dat vinden mensen helemaal niet erg. Maar wat er vervolgens gebeurt, is dat gewoon heel veel problemen bijvoorbeeld genegeerd worden. En dan wil ik gewoon de coronaperiode nog weer eens als voorbeeld nemen. Er was een tweedeling in de maatschappij. Die was er gewoon. En die is hier gewoon ontkend. Er zijn families uit elkaar gevallen, collega's, vriendengroepen uit elkaar gevallen. Het werd een pandemie van de ongevaccineerden genoemd. Groepen werden tegenover elkaar gezet door onze overheid. Wij hebben daar keer op keer op keer in debatten aandacht voor gevraagd. Het werd gewoon glashard ontkend en later is er nooit meer op teruggekomen. Daarom vind ik ook dat die parlementaire enquêtecommissie corona zo snel mogelijk moet komen. Want we moeten hier ook op gaan bezinnen. Wat hebben wij hier als politiek, als overheid, als kabinet hier laten liggen? En waardoor is dat ontstaan en hoe kunnen we de samenleving helen? Nog één vraag, maar we gaan zo meteen nog verder, dus geen paniek. Mevrouw Jessekus, lastig campagne voeren met 13 jaar Rutte als erfenis. Zeker niet. Nee? Zeker niet. U krijgt nogal wat op uw bord steeds. Nou, maar kijk, ik vind het juist goed dat ik kan toelichten hoe ik erin sta. Dat ik kan terugkijken. En als je dan kijkt naar de afgelopen 13 jaar, waarbij we ook als land, dankzij het harde werk van zoveel Nederlanders overigens, sterker uit de economische crisis zijn gekomen. Uiteindelijk die coronaperiode met elkaar redelijk goed hebben doorgemaakt. Dat is heel waardevol. Ik ga geen moment voorbij aan al die mensen in het land die zeggen, maar wacht even, zo voelt het niet voor mij. Dus voor mij is het ook de taak om te zorgen dat we naar die problemen luisteren, ze oplossen, zodat ook iedereen straks kan zeggen, wat hebben we het goed voor elkaar in dit land. Dat is mijn opdracht. Dus ik vind het in die zin helemaal niet lastig. Het is juist een verantwoordelijkheid die ik graag met beide handen oppak. Zoals gezegd, wij gaan hier zo over verder, maar eerst. Ja, want we gaan eerst even naar de mening van de luisteraar. Want ook onze luisteraars hebben wel wat te zeggen over de manier van politiek bedrijven. De Tweede Kamerverkiezingen komen er natuurlijk weer aan. Ja, ja. En waar moeten Kamerleden nou echt mee gaan kappen, volgens u? Dan gaan we hoor onderling. Bekvechten en dat soort dingen. Daar word je af en toe helemaal strontziek van. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. De heer Van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden. Dat ze gewoon tegen elkaar aan het schreeuwen en doen zijn. Ze zitten alleen maar bedreigen. Sorry? Nee. Ik loop meestal even naar het toilet als u spreekt. Omdat ik dan graag het nuttige met iets aangenamere combineer. Ze hebben een voorbeeldfunctie. Dat elkaar een keer gewoon in de waarde. Dat vind ik heel belangrijk. Als de Kamer dat wil, voorzitter, hebben we echt een probleem vanmiddag. Want ik ga hier niet... Hey, niet te stikken, ik heb hier het woord. Ja. Kunt u wel eens troepen? Maar dat moet u tegen de minister-president zeggen. Meneer Asscher, even... Vraag aan de minister-president. Meneer Asscher, gaat uw gang. Ze moeten gewoon in het land zijn. Waarom die ministers en staatssecretarissen zo veel uren lastig te vallen in de Tweede Kamer en op te laten treden voor de meest simpele zaken? Het ter verantwoording roepen van elkaar vind ik ook een beetje vervelend. Dat vind ik echt wel. Het is wel een beetje ook een taak, toch, van Kamerleden? het controleren. Maar iedereen doet zijn uiterste best, toch? Ik bedoel, je kunt inderdaad generaal zijn en de grote lijnen volgen, of inderdaad DTS zijn. En dat laatste willen we liever niet. Wat hier net gebeurt bewijst dat het geen zin heeft om hier een plenair debat over te voeren. Laten we onze tijd gebruiken voor nuttige dingen, voor wetsvoorstellen, in plaats van polariseren. We zitten daar niet om de kantjes af te lopen, dat geloof ik niet. Dus laten we elkaar vooral respecteren. En je kan ook op een respectvolle manier elkaar op dingen aanspreken. En niet iedere keer moties van afkeuring en wantrouwen indienen. Precies, dat is precies wat ik bedoel. Danny Simons, onze verslaggever, sprak met een aantal kiezers. En Wilma is eventjes verderop gaan staan. En niet zomaar natuurlijk, maar staat daar met PVV-leider Geert Wilders en D66-leider Rob Jetten. En ik wilde met die laatste beginnen. We hoorden mensen op straat van alles zeggen. Voelde u zich aangesproken door dat niet schreeuwen, niet bekvechten, dat het anders moet in de politiek? Ik denk dat alle politici zich aangesproken moeten voelen. Ik kijk zelf ook regelmatig naar de talkshowtafels of de Kamerdebatten die dan op tv komen, dan heb ik ook de neiging om weg te zeppen als het te veel op de man, nee, te veel op de vrouw is. Voert. Nou ja, kijk, wij zijn er allemaal bij. Dus als je een andere politieke cultuur wilt, dan is het ook aan politici om daar wat aan te doen. En ik hoop met een nieuwe politieke generatie dat we ook vanaf 22 november op de inhoud dingen voor mensen in Nederland kunnen oplossen. Meneer Wilders, u hoort misschien niet bij die nieuwe politieke generatie, maar we hoorden u misschien wel iets nieuws zeggen, namelijk dat de scherpe kantjes ervan af zijn, omdat u wilt meeregeren. Waar kunnen mensen dat aan zien bij u? Nou, bijna de nest. Inderdaad, hè. Dus ik ben inderdaad niet de jongste generatie. Maar inderdaad, wij willen wel de nieuwste generatie. Ook dat niet. Maar wij willen wel graag meedoen. En zorg je ervoor dat je voorstellen goed zijn, gedegen zijn. Dat is altijd bij ons het geval. Maar verder zijn we niet veranderd. Het beeld dat de scherpe kantjes eraf zijn, is een beeld wat is ontstaan. En natuurlijk, zoals altijd, zijn wij een partij die uiteindelijk concessies kan kunnen doen op sommige onderwerpen na de verkiezingen. En dat is denk ik onverantwoord. Kijk, als je ervan uitgaat dat je eigen verkiezingsprogramma in een regeerakkoord komt, dan doe je nooit mee. Dus dat doet geen enkele partij en mijn partij ook niet. Maar hoorde u de mensen op straat zeggen dat gebekvecht en steeds maar dat elkaar de maat nemen? Voelt u zich daardoor aangesproken? Nee, helemaal niet. En ik ben het ook niet met die mensen eens. Ik hoef niet altijd met de mensen op straat eens te zijn, gelukkig. Want dan zou ik een populist zijn. Kijk, ik vind dat je in de politiek het op de scherpste van de snede het debat mag voeren. In veel Anglo-Saxische landen, parlementen in Australië, in Engeland, maar ook in Israël, gebeurt dat ook. Je moet. Ik heb liever dat de mensen het met mij oneens zijn, omdat ik een scherp debat voer, dan dat ze niet willen wat ik zeg. In de Nederlandse politiek zie je allemaal partijen die naar het midden gaan. Als je op straat vraagt wat is het verschil tussen D66 en de ChristenUnie of de VVD en het CDA, dan weten heel veel mensen dat niet. En dat komt omdat we allemaal lief zijn voor elkaar, omdat we allemaal naar het midden toe gaan, allemaal ongeveer dezelfde standpunten hebben. En dat is bij ons niet zo. En ik hou van een stevig debat. Er is wel een duidelijk verschil natuurlijk tussen D66 en de PVV. Namelijk, je hebt partijen die de hele dag praten over veranderingen, zoals de heer Wilders, maar nooit dat voor elkaar krijgen. Of partijen die verantwoordelijkheid nemen en die verandering ook daadwerkelijk brengen. En die grijs gedraaide plaat van haat van de heer Wilders, die kennen we nu al 25 jaar lang. En het heeft uiteindelijk niks opgelost. Want een van de grote problemen waardoor mensen hun vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt, is die migratiediscussie. En daar roept u elke keer maar weer stoere taal, maar er verandert helemaal niks voor de mensen in Ter Apel of in Budel. Hetzelfde geldt ook voor mevrouw Jezielges. Die zat hier net aan tafel over dat migratiedebat. 12 jaar VVD'ers die verantwoordelijk zijn voor justitie en veiligheid. De asielketen is nog steeds één grote puinzooi. Ligt er een stevig pakket om migratie in goede banen te leiden? Loopt mevrouw Jezielges weg van de kabinetstafel in de armen om te flirten met de heer Wilders? En daar trappen mensen gewoon niet meer in. Mensen willen dat de politiek problemen oplost in plaats van alleen maar dingen belooft. Wilders? Nou ja, mevrouw Jezielges kan zich nu niet verweren. Ik kan dat komt straks heus nog. Ja, ik kan dat wel. En ik zeg u, met het vertrouwen zit het snor. Hè. Het is niet mijn partij, maar uw partij die nu in alle peilingen op, geloof ik, 3 zetels staat. U moet wat dus beter als het kijken, gaat om vertrouwen, uw obsessie met D66 excuses, we 4 zetels staat. Want u bent ongeveer alles kwijtgeraakt wat u had toen hij aan de vorige periode begon. Dus kom mij niet aan dat mensen mij niet vertrouwen. De PV doet het goed in de peilingen. Uw partij bestaat bijna niet meer in de peilingen. En dat komt omdat wij luisteren naar de mensen. We hebben geen links-liberale idealen. U krijgt het voor elkaar en u bent daar niet de enige norm. U bent er wel een van de personen voor die zegt dat er wel de helft van de Nederlanders, bijna de helft, vanwege de vaste lasten einde van de maand hun rekeningen niet meer kunnen betalen, zegt u dat uw links-liberale hobby's over klimaat, over asiel, over weet ik wat dan ook, dat die voorrang geven. En als je nou op een of andere manier het vertrouwen kwijt wil raken van de burgers, is het dat je alleen maar naar je eigen idealen luistert en dat je niet kijkt naar de problemen die de mensen hebben. En daarom staat hij op 3 zetels. Maar dit zijn natuurlijk leuke grapjes over een andere partij. Zo kennen we ook de heer Wilders. Wij hebben de vorige keer onze nek uitgestoken. En daarom hebben leraren nu een hoger salaris. Daarom zijn de klimaatdoelen binnen bereik. U staat aan de zijlijn te roeptoeteren zonder ook maar ooit iets te veranderen voor de Nederlander thuis. Voor een reactie. Ja, zeker reactie. Want de puinhopen uitspraak van meneer Jetten, hoe valt dat bij de VVD nu? Nou ja, ik hoor dit debat en ik denk, dit is nou precies wat mensen thuis, waar ze niet op zitten te wachten. Ik denk echt dat mensen thuis bezig zijn met fix mijn problemen. En die zijn heel duidelijk, daar zijn mensen ook heel duidelijk over. Daar hoef je alleen maar naar te luisteren en vervolgens mee aan de slag te zijn. En dingen die je niet kunt oplossen, daar ook eerlijk over zijn. Maar 12 jaar puinhopen, dat zijn toch problemen die opgelost moeten worden, zegt meneer Jetten? Er zijn absoluut problemen die opgelost moeten worden. En als het dan gaat over asiel, nogmaals, helaas hebben wij nog niet de gelegenheid gehad om met 76 zetels te regeren. Maar wat wij in een coalitie voor elkaar konden krijgen, hebben we gedaan. Denk aan de Turkije-deal. Denk aan een heleboel elementen die we de afgelopen jaren wel voor elkaar hebben gekregen om minder mensen hier naartoe te krijgen. En tegelijk, als je kijkt hoeveel mensen nu naar Nederland komen, dan moet je constateren dat daar echt maatregelen op nodig zijn. En partners zoeken dat die dat bereid zijn met je te nemen. Ja. Mevrouw Marijnissen. Ja, wij hebben een concreet voorstel waarvan blijkt dat met name onder mensen met een laag middeninkomen en mensen met een praktische opleiding het vertrouwen in de politiek kan groeien. En dat is het bindend correctief referendum. Dat is een noodrem in de handen van mensen, in handen van de bevolking, waar zij aan kunnen trekken op het moment dat zij vinden dat de politiek echt een fout besluit maakt. En eigenlijk iedereen die hier aan tafel zit en hier achter staat, die steunt onze initiatief, het voor het binnentreffen, behalve de VVD. Okay. En daarom is mijn vraag aan mevrouw Jessielkus, als u zelfs de mensen al niet vertrouwt, hoe kunt u dan verwachten dat mensen vertrouwen hebben in u? Maar mevrouw Marijnissen, omdat ik uw instrument niet steun, wil niet zeggen dat ik de mensen niet vertrouw. Hè. Dat zijn wel dingen die u er even door elkaar haalt. Ik vertrouw de mensen zeer. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we juist bij mensen ophalen. Hoe pak nou beleid, hoe pakken nou regels uit? En als mensen zeggen, dit werkt niet voor mij, dan denk ik dat de politiek in het verleden te vaak heeft gedacht, ik ga je nog eens uitleggen dat je het verkeerd ervaart. Dat mag niet. Dan moet je terug naar de tekentafel. Maar als ik met uw instrument terugfluiten. Maar als ik het niet eens ben met een specifiek instrument, toevallig dit van de SP, dan wil niet zeggen dat ik dan daarmee het doel wat u misschien ook voor ogen heeft, wat ik wel kan delen, dat ik dat niet deel. Dan heb ik daar andere manieren voor. Het helpt om het vertrouwen omhoog te krijgen. En u geeft net zelf toe, er zijn fouten gemaakt. U heeft de vraag gesteld. Ik wil even naar mevrouw van der Plas, want de tijd raakt helaas kan die op. Fouten nou, ik concludeer dat niemand aan deze tafel heeft geluisterd wat die mensen net allemaal hebben gezegd. Die hebben gezegd dat wij moeten ophouden met het gebekvecht en met de inhoud bezig moeten zijn. En ik constateer dat we hier aan de tafel dus gewoon nog steeds aan het bekvechten zijn. En dat zien we in de Kamer ook steeds gebeuren. Ik vind het verschrikkelijk. Ik zal je eerlijk vertellen, ik schaam me soms echt helemaal kapot in de Kamer voor de dingen die naar elkaar geroepen worden. Ik heb vorig jaar ook een debat over de omgangsvormen aangevraagd. Dat is een van de belangrijkste debatten geweest die we hebben gehad. En daar moeten we echt op letten. Je hoeft niet poeslief en aardig tegen elkaar te zijn. Je kunt heel scherp debatteren. Maar wat er in de Kamer soms gebeurt, daar krijg ik echt, ik niet alleen, maar ik denk heel Nederland kromme tenen van. En die denken, het is gewoon een kleuterklas wat hier staat. En zorg gewoon voor ons, voor ons land. En dat is wat we vanaf de verkiezingen, vanaf nu eigenlijk, gisteren al moeten doen. Morgen beginnen, in principe altijd met goede voornemens.